Мені варіант не посилюю. Ну, ти бачиш, я, а потім варіант з очевидно на сенс. Слабо бачу. Я не думаю, що я по-німецьку, то теж не побачу. Чи побачиш? Ні, то я не нам разом спокійно. Ти хтось бігать, може запитати? Я мам, я мам, ясно, знаю. Я теж мам. То потім теж мам, прийдемо, що мам. Мені ж це не щастя нам. Може чекаємо на то. Знову я. То ніч. Помілишмо порозмовляти о тих з'явиську типу, наприклад, Марцін Зеленський. Щоб зайняти якесь становисько. То є тема в ogóle широкий. Jedno nazwisko nie załatwia sprawy, bo chciałbym tutaj przywołać więcej, ale jest to jakieś zaczęcie tematu. Wierzący ludzie. Zabiega to wierzę. To nie czy chcemy zrobić, bo nie, to myślę, że musimy się teraz zrobić. Dobrze by było, no, powiedzieć, bo ja na przykład nie wiem nic o tym. Troszkę. To na świetle tej sprawy, powiedz, w czym rzecz, w czym rzecz, problem. My się obracamy w kręgach ewangelicznych, ale coraz bardziej te kręgi, jakby to powiedzieć, się zazębiają z kręgami katolickimi. I ten Marcin Zieliński to jest taki chłopak, który jest katolikiem, on prowadzi różne seminaria, konferencje, uczestniczy w różnych spotkaniach i tak bardzo dokładnie nie znam jego całego służby, ale on jakby duży nacisk kładzie na uzdrowienie, tam na tych jego spotkaniach. Na przykład oglądałem jeden z czterech wykładów jakiego, czy tam powiedzieć, no, części konferencji, gdzie no, mówił o uzdrowieniu, tam wybrał, poprosił kilka osób, którym coś dolega, tam nie jest 7-8 osób, następnie poprosił osoby z sali, to są byli katolicy, którzy mieli położyć ręce na nich i mieli się modlić, a oni mówili, co tam się dzieje i jakieś ciepło odczuwali, coś tam. Nie mógł ktoś ręki podnosić, nagle zaczął podnosić. No, takie różne historie. I no nie wiem, tam sobie, że tak powiem, robili różne rzeczy, ale tak czy siak pytania się pojawiają, tak? Czy to jest coś Bożego? Chcemy wyraźnie powiedzieć na to nie. Ale problem jest taki, że na przykład w kręgach ewangelicznych, gdy był jakiś taki zlot młodzieży, chyba Strefa Zero się to nazywało w Warszawie, organizowany przez Kościół Zielonoświątkowy w Warszawie, ten Marcin Zieliński został zaproszony jako mówca. To się spotkało z dużym sprzeciwem wielu ewangelicznych braci, sióstr. No, ale pomimo tego organizator tego, taki Arek Kuczyński, no, wydał oświadczenie, że on tak zdecydował i tak ma być. No i teraz znaczy z tym akurat ja nie mam problemów, żeby się bratać z katolikami, w sensie, żeby robić wspólne jakieś imprezy, żeby jakby zaciemniać tą różnicę wyraźną, która jest pomiędzy Kościołem ewangelicznym. Nie masz problemu w jakim sensie, bo tam brzmi jakbyś był za. Wszystko jedno, jesteś za. Nie, nie. No, no, tak można było zrozumieć. Żeby mieć wyraźny stosunek do tego. Żeby odrzucić. Tak, tak, żeby no. powiedzieć, no to nie, no, przepraszam. Ale swoje wiedziałem, tak człowiek. Tak jak mówisz. Bo dla mnie to jest jasne, tak? Tak jak ten wyjazd teraz ewangelicznych pastorów razem właśnie z tym Zielińskim do papieża, gdzie tam mieli audiencję z 2 godziny i rozmawiali o porozumieniu, jakieś ekumenia. Dokładnie nie wiem, ale no, wiadomo, że o tego w tych sprawach rozmawiali. No tak, ale mamy braci, których nazywamy braćmi i gdzieś tam się jakieś właśnie zaczynają wątpliwości pojawiać, bo oni robią pewne rzeczy, które nam się włosy jeżdżą na głowie, gdy na to patrzymy, tak? I to jest jedna sprawa, także no mówię, te kręgi się zazębiają, to jest jeden temat, a drugi to są właśnie takie osoby, których usłudze wyraźnie słychać wskazanie na Pana Jezusa. Widać w nich wiarę. Dodatkowo jeszcze jakieś tam rzeczy się dzieją typu uzdrowienia. To różnie to też bywa z tym, że tam czasami to lepiej wygląda niż w rzeczywistości jest z tymi uzdrowieniami, ale jeżeli jakieś uzdrowienia tam się odbywają, no to też my, ludzie wierzący, którzy czasami doświadczamy uzdrowień, a czasami mówimy się i nie doświadczamy, a byśmy chcieli, patrzymy na to i mówimy, o, tam się coś dzieje, albo tam się dużo dzieje, a u nas się dzieje nie za dużo. A jednocześnie przy tym wszystkim mamy ten cały katolicyzm, tam stoi jakiś posążek Maryi na scenie. No wiadomo, oni mają swoją Eucharystię i tam jakieś inne wierzenia. To jest cała lista rzeczy, które my odrzucamy i nazywamy niebiblijnymi i niebożymi. No to taki wstęp, że tak powiem. A on występuje, że tak powiem, pod auspicjami Kościoła katolickiego? Jak na przykład organizuje te różne jakieś tam eventy? Tak, w wielu miejscach. Tak. Oczywiście, on ciągle po różnych parafiach jeździ. No, na takich imprezach głównie katolickich występuje. Ale nie tylko. Również jest zapraszany do właśnie kościołów ewangelicznych, czy w ogóle jakichś charyzmatycznych. A jaką on naukę prowadzi? Taką bardziej katolicką, czy bardziej zbliżoną do nas? Co to jest tak. Ja bym określił go, może źle określam, nie? Tylko powiem, jak ja go oceniam, ale mówię, moja ocena jest jakąś ograniczona. Wielu katolików patrzy na to, co robi kościół ewangeliczny, papuguje to, naśladuje, zaczyna mówić tym językiem, zaczyna się śpiewać pieśni, te, które są w kościołach ewangelicznych. I ta mowa jest coraz bardziej zbliżona do tej mowy, którą my operujemy, tak? Zaczyna się tam mówić o jakimś nawróceniu. Ja ciągle pytam, nawrócenie z czego do czego? Gdy mamy katolika, który się nawraca i zostaje katolikiem, no to z czego on się nawrócił, do czego, tak? No ale to już takie moje pytanie. Z grzechu do Chrystusa. Oni podchodzą, że nie musisz się z kościoła do kościoła nawracać, tylko się nawracasz z grzesznego życia do pobożnego życia. No tak, no to pewnie oni tak powiedzą, ale jeżeli weźmiemy to, co powiedziałeś, jeżeli tak jest, jak mówisz w ich przypadku i oni tak to nazywają, to jeżeli spróbujemy to umieścić w nauce Kościoła katolickiego, to już się nie mieści, tak? Weźmiemy katechizm, troszkę badałem kiedyś katechizm pod kątem słowa nawrócenie, no to jest tak w ogóle zaciemnione, niejasne i nie do ogarnięcia, no bo nie są w stanie tego ogarnąć w swojej całej teologii. Właśnie to, jak oni tutaj, na ile oni są ewangeliczni, tak, w swoim mówieniu. Więc tak jak mówisz, mówią językiem często bardzo podobnym do nas, a z drugiej strony w innych wypadkach mówią o modlitwie, potrzebie modlitwie do Marii, o Najświętszym Sakramencie. Więc jak są... Dużo jest tej mowy takiej, wiesz, dobrze dla nas brzmiącej, a za chwilę tam jakiś taki rodzynek. No, no, potrzeby spowiedzi, różańca, czy może to być klasyk. Bo ja też czasami jak słucham niektórych wypowiedzi tam, czy księży, czy w ogóle, to też jest, wszystko jest ok, mieści to się mieści i nagle pum. Buch, to... Nagle pum. Mhm. Czyli coś, co jest w ogóle z naszą, przynajmniej jest moją, ale z naszą tutaj, jak jesteśmy obecni, po prostu nomenklaturą biblijną, po prostu nie mieści się to w żadnych ramach. Więc jeżeli oni wiedzą, w co my wierzymy, wiedzą, wokół czego my się, że tak powiem, obracamy, to jak my zaprosimy takiego człowieka, to on się umie odnaleźć z nami. On nie będzie tutaj z nami mówił o rzeczach typowo katolickich, tak? Będzie mówił z nami o tych rzeczach, które wierzymy, rozumiemy jako właściwe. Będzie mówił tym samym językiem, więc jak go zaprosili tam na tą konferencję młodzieżową do kazetu, to on mówił jak pastor. Tam po prostu nie było jakiejś herezji w tym, co mówił. Wszystko mówił poprawnie ewangelicznie. Znaczy, tutaj, że to rozumie, że to jest niebiblijne. To jest inny człowiek i rozumie, gdzie jest. Znaczy, to jest kwestia środowiska. On wie, że w tym środowisku się nie mówi o Marii. Nie mówi się o aniołach, o kulcie aniołów. Nie mówi się o kulcie papieża i tak dalej. Więc on o tych rzeczach nie mówił. Mówił o tych rzeczach, w które on też wierzy najwyraźniej. To nie jest tak, że on nie wierzy w te rzeczy, tylko kłamie. On w nie wierzy, ale to nie jest wszystko, w co on wierzy. On wierzy jeszcze dodatkowo w inne rzeczy. Tak? Więc on... Tego typu ludzie właśnie w środowiskach, kiedy są w kontakcie z ewangelicznymi chrześcijanami, zaproszeni są gdzieś, no to potrafią się znaleźć i brzmią naprawdę, no, trudno ich odróżnić, nie? Od naszych. Co mamy wspólnego z nimi? Nic. No, że mają wspólne, ale wiele. No więc właśnie pytanie, czy mamy, czy nie mamy. No właśnie to jest chyba to pytanie, nie? Nie. Ile mamy wspólnego? Czy tutaj możemy w jakikolwiek sposób postrzegać ich jako braci? No bo widzą, oni wierzą w to, co my wierzymy. Oprócz tego wierzą jeszcze w inne rzeczy, które my nie wierzymy. Posiłkują się innymi rzeczami. Czy to, co my nie wierzymy, to przekreśla to, co oni wierzą? Czy jednak to coś znaczy, że oni wierzą, że Jezus umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał, że jest Synem Bożym, wierzą w Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. No, jakby wiele tych fundamentalnych prawd wiary oni uznają, tak? Nie to, że oni je odrzucają, ale wierzą też w autorytet właśnie Kościoła Rzymskiego, w papieża, nieomylność papieża, Ojcem konieczność świętym, no, sakramentu, mszę świętą i tak dalej. Sakramentu, jeśli mogę słowo, to byłem w hospicjum i tam mówił ksiądz, że opowiadał coś tam o tych, którzy leżą w hospicjum i mówi dobrze, że jakoś tak opowiadał i mówi dobrze, że że tego chorego namościłem. Tam namaszczeniu chorym, po prostu jakiś tam sakramentem mówi, bo na następny dzień ta osoba umarła. Czyli że mówił, powiedział, że poszło do nieba ten ksiądz. Czyli że namaszczenie to jest biblijne przecież, ale nie sakrament, sam sakrament z tego czynić, tak? To jest to. Ja nie rozumiem, jak oni mogą, on ten Zieliński, ja go kiedyś słuchałam, jak on może mówić, że on wierzy w odpuszczenie grzechu przez Pana Jezusa i dlaczego mu ta Maria potrzebna w tym, co on mówi? Maria nie jest potrzebna jako taka. On po prostu wierzy w jej możliwość, jej wstawiennictwa za nami. Ale jak on wszystko mówi, jak protestanci mówią, czyli jak... Głośniej, Ewa, może być do mikrofonu, bo słuchaj, po nie, nie słucha. Nie, mi chodzi o to, że w takim układzie on nie wierzy, tak jak my wierzymy. Nie wierzy, tak? No tylko nie, on no, mówi on wierzy... słowa takie, ale gdyby wiedział, tak jak my wiemy, że jak Gdyby go Pan Jezus tak oświecił, a nie wiem jak to powiedzieć, to on by nie potrzebował papieża ani Marii. On nie wierzą tak. No właśnie, więc tutaj pytanie, czy wierzymy tak samo, czy nie wierzymy tak nie, samo. Nie, nie wierzymy tak samo. Jak się posłucha pewnych wypowiedzi, nie to wydaje się, że tak samo wierzymy. Natomiast posłucha się innych wypowiedzi, to nagle jakby to się kłóci z tym, co wcześniej słyszeliśmy. Albo to zupełnie zmienia sens, prawda, tego, w co wierzymy. Bo jeśli mówimy o Chrystusie, to oni też używają tego terminu Chrystus, ale dla nas społeczność z Chrystusem ma charakter duchowy. U nich ma charakter sakramentalny. Więc możemy mówić o społeczności z Chrystusem. To samo pada stwierdzenie. Potrzebujemy społeczności z Chrystusem. I dla wielu z nich to oznacza uczestniczenie w Komunii Świętej. Uczestniczenie w sakramentach Kościoła, bo tutaj Chrystus jest udzielany. W ten sposób mamy z Nim społeczność, kiedy zjadamy ten opłatek. Więc w tym momencie my tego tak nie rozumiemy, prawda? Że tutaj w czasie wieczerzy zjadamy ten chleb i to w jakiś sposób nas sprawia, że mamy społeczność z Nim, a bez tego nie mamy z Nim społeczności. Tutaj my jednak inaczej pojmujemy. I teraz pytanie, czy Marcin Zieliński też tak wierzy? Ja nie wiem. Ja mówię ogólnie o nauce Kościoła Rzymskiego, o tym pojęciu dzisiaj, o tych rzeczach, które kryją się pod tymi pojęciami, których my też używamy. Pytanie, jak oni rozumieją właśnie zbawienie, gdyby spróbować to zdefiniować bliżej. Ciekawe, jakie byśmy usłyszeli odpowiedzi od różnych tych nauczycieli rzymskokatolickich, którzy jednocześnie mają kontakt z ewangelicznymi chrześcijanami. Ale tak sobie myślę, że czasami nawet poprawne rozumienie umysłu pewnych kwestii może nie zmieniać statusu tej osoby i nie czynić z niej dziecka Bożego. Bo jak się nasłuchają tych kaznodziei ewangelicznych, to o, rzeczywiście to ja tu źle myślałem, to ja zmieniam swoje myślenie na temat zbawienia. Ale coś umysłem pojął, ale czy to zmieniło jego życie, czy on jest duchowo zrodzony? Tu jest kwestia, tak? Dokładnie, czy dalej, że tak powiem, w tym trwa, a propos tą komunią, no i wyszedł, ten ksiądz mówi, no i byłem z nim, czy tam z Panem Jezusem, czy, ale to już nie odchodzi, właśnie chodzi o to, żeby trzeba przez wiarę, prawda, Abraham uwierzył i zostało mu to poczytane. Albo jeśli albo inaczej po owocach, tak? Się poznaje. Człowiek zrodzony z ducha nie będzie takich rzeczy mówił, nie będzie plątał Marii z papieżem. Nawet jakby będzie wielkie cuda czynił, to nie ma znaczenia. Też słyszałam, bo ja akurat włączyłam sobie, bo żeśmy na ostatnim tygodniu mówiła o tym Zielińskim i akurat koleżanka mi przysłałam, zobacz, jaki katolik bieżący mówi tak jak my. Przy sobie, no już dwa razy słyszę. To sobie podłączyłam go. Więc on faktycznie, nazewnictwo tak, ale zrodzony z ducha to jest co innego. On by się bał potem wyjść i powiedzieć o Marii. Przecież on by wiedział, że to jest przeciwko Słowu Boga. Ja myślę, że to jest niemożliwe. A potem poszedł do papieża i potem wziął z tymi pastorami jakimiś, nie wiem, nie mam pojęcia z kim. To on nie ma tej bojaźni. Przecież najważniejsze jest nie co ludzie, bo Bóg to słyszy, ja nie wiem, to dla mnie jest to niemożliwe, żeby on był na nowo narodzonym człowiekiem, bo można mówić super. No, ostatnio była taka, co tobie opowiadałam, kobieta z Menonitów odeszła, tak? Świetnie mówiła, wszystko, z moją siostrą się modliła, chodziła, nie będę mówiła imienia i nazwiska. Ale kiedy konała teraz w hospicjum, powiedziała, nie chcę widzieć kościoła, nie chcę widzieć pastorów, nie chcę nikogo widzieć, ja nie chcę. Na pogrzebie nie chciała nawet jej, żeby... Ani na pogrzebie, ani w tych ostatnich dniach, bo ma żal do Boga. To nie są ludzie na nowonarodzeniu. No przepraszam, ja nie wiem, ja tak myślę, może mnie sprostujecie, bo myślę sobie, Boże, Pan Bóg nie zostawia człowieka. Ten człowiek musiał, bo ja mogę dużo wiedzieć z Biblii, mogę dużo mówić, ale życie w Duchu Świętym jest inne. Ja mogę w Duchu Świętym żyć, ale mało wiedzieć, bo naprawdę niektórzy, prości ludzie, i znam takich, mój dziadek był taki na przykład, już zawsze powołałam się na mojego dziadka, ten człowiek niewiele wiedział, ale żył tym, co wiedział. Ja wiedziałam, że to jest człowiek wierzący. To nie chodzi o to, co ja wiem. A cuda? Nie. Cuda mnie nigdy nie przekonają. Nigdy. Żadne cuda. Bo cuda to one były i pamiętam, jak Mojżesz szedł do Faraona, tam też były cuda. Proroctwa mnie nie przekonają. Nie znam proroków w ogóle i nie przyjmuję tego. Przepraszam. Może ja jestem dziwna. To ja tego nie... Bo ja myślę, że jak Bóg mówi, to mówi do mnie, o mnie i tak do każdego. Może powiedzieć ogólnie do Kościoła też, nie? Ja mam takie... Ja się boję w ogóle takich ludzi. Potem... Co jeszcze chciałam powiedzieć? Także on, ten Zieliński, faktycznie on tam dużo rzeczy mówi i też mówi, że to mu tam Bóg powiedział. Też on takie rzeczy mówi. Więc wyglądałoby na to, jak on mówi, wypowiada się, że do niego Pan Jezus mówi. Jak on za chwileczkę mówi o Marii, no to ludzie kochani. I potem jedzie do papieża, to jest jego głowa, czy Pan Jezus jest głową, bo moją głową w kościele jest Pan Jezus, tak? I tylko Pan Jezus. No tak, i masz swoje sługi, ja wiem, że są nauczyciele, których ja mam słuchać, tak? Bo to wszystko jest jakiś porządek jest. Nie można mieć porządków. Nie może być. To jest jakby rozdwojenie, jakieś poplątanie. Tak ma być na koniec, jest. Wiem, że gdzieś na jednym spotkaniu ta koleżanka, co mi to wysłała, powiedziała, że on mówił do protestantów chyba wtedy. I mówi, a bo ta Maryjka tak sobie lekceważył. Także u mnie tak i tak, nie? Faktycznie. Ale do katolików, którzy mu zarzucali, o już protestanci się przeciągnęli na swoją stronę, mówią mu, katolicy zarzucają. Więc on nawet ten posąg Marii ma taki duży, wystawiony do przodu, on za tym posążkiem. No nie, nie można być takim, tak jak to powiedział ktoś w Starym Testamencie, w jedną nogą tu, jedną tu, albo za Bogiem cał. My musimy iść i życie dać za Ewangelię. Ja nie wiem, tak ja czytam. To nie jest możliwe. A cuda będą. Największym cudem jest to, że ja czytam Słowo Boże i że to Słowo może mnie zmieniać. To jest największy cud. Jak mnie nie zmienia, to znaczy, że ja tak sztywnieję i to jest jak moja wina. Nie? No ale oni mają atuty, oni mają konkretne owoce. Weźmy na przykład tę postać tego księdza, który zmarł, Kaczkowskiego. No przecież on jest tak kryształowy. No ale jaki kryształowy? Nie, poczekaj, Basia wie co mówi. Posłuchaj na YouTubie. Mm-hmm. Zobacz słuchałam, sobie komentarze. Słuchałam i mam inne zdanie. A Bogusia, nie chodzi o ciebie. To wcale nie chodzi o ciebie. Chodzi o tych ludzi, tylko chodzi o jego katoliku. Charyzmę w społeczeństwie. I tu mówimy o tym, tak? Jak to wszystko może być przekręcone. I to on był dobrym człowiekiem po ludzku. Nie mam jednego dobrego. Tylko, że w niebie nie będą dobrze. Po ludzku. Ale my nie możemy po ludzku patrzeć. Ale tak odbierając to ludzie, którzy szukają. I akurat ten przykład pociąga i przekonuje. I ten człowiek myśli, że on prawdę znalazł. Tak. Ten człowiek, kryształ po prostu takich nie ma. I hołd oddaje się jemu. Ja czytałam komentarze pod spodem. To są typowi ludzie za uczynki. Bo w niebie nie będzie dobry. Więc pytanie, czy tutaj rzeczywiście mamy jakieś nowe zjawisko, tylko czy mamy do czynienia dzisiaj z większym medialnym dostępem do tych informacji. Tak. Zjawisko chyba jest stare, że różni ludzie, wiadomo, były okresy takiego antagonizmu wyraźnego, tak, że kiedy powiedzmy Kościół rzymski miał taką władzę, że prześladował wszystkich, którzy się z nim nie zgadzali, kto by to nie był. Jakiekolwiek podważanie nauki Kościoła było uważane za przestępstwo i ludzie byli torturowani, zabijani, ale te czasy minęły I, ale wtedy też były w Kościele Rzymskim też były różne postacie. Jak patrzymy na historię Kościoła, wielu z tych świętych dzisiaj katolickich to byli reformatorzy Kościoła. To byli ludzie, którzy protestowali w pewien sposób, przynajmniej swoim życiem i swoją pobożnością i być może nawet poznaniem Boga i doświadczeniem rzeczywistości Boga w tym całym systemie. Trudno jest to dzisiaj nam ocenić, ale wiele z ich wypowiedzi i sposób ich życia powinien nas tak ostrożnie, że tak powiem, powinniśmy być tacy pochopni, żeby od razu ich potępić, ponieważ no, nie wiemy, co oni przeżywali, z czym oni się zmagali i na ile w ogóle mieli dostęp do różnych rzeczy, do których my dzisiaj mamy dostęp. Słowo Boże, wiadomo, było też w Kościele Rzymskim przez wieki no, trzymane gdzieś poza dostępem dla przeciętnego człowieka. Nawet duchowni nie mieli dostępu do Pisma Świętego, tylko wybrani ludzie mogli czytać Pismo Święte. Ono było swego rodzaju zakazaną księgą w dawnych czasach, tak? W Kościele. Więc tutaj wiele rzeczy się pozmieniało, natomiast te takie, powiedzmy, zjawiska ludzi w tej denominacji, bo tutaj może będziemy iść dalej, ale weźmy tą denominację, ludzi, którzy szukali Boga, którzy chcieli coś mieć z Bogiem, którzy chcieli Go przeżywać, one były. Pytanie, jak daleko oni poszli, jak daleko byli w stanie pójść, jak daleko chcieli pójść, na czym im zależało. I to są rzeczy, które myślę, no, Bóg będzie osądzał ostatecznie. My, to, co my, myślę, możemy robić, to przede wszystkim ocenić to, co słyszymy i widzimy. Czyli jeżeli ktoś, tak jak tutaj Marcin Zieliński, jednymi ustami mówi o Panu Jezusie, tak jak my, i chciałoby się wierzyć, że on tak wierzy jak my, a za chwilę słyszymy, że mówi o konieczności uczestnictwa w sakramentach i mówi o pośrednictwie Marii i o papieżu jako głowie Kościoła, no to rozumiemy, że to nie jest człowiek, który po biblijnie wierzy i naucza. I tutaj kończy się, myślę, nasza rola. To nie jest człowiek, z którym my będziemy mieli cokolwiek wspólnego, chyba że mielibyśmy okazję z nim porozmawiać i coś próbować wytłumaczyć, zapytać go, wyjaśnić, próbować mu pomóc po prostu jako człowiekowi. Natomiast zapraszanie go, jakiekolwiek wspólne ewangelizowanie i tak dalej, no nie powinniśmy w ogóle iść w tym kierunku. A ci, którzy to robią, no wykazują się jakąś dla mnie no, albo właśnie brakiem duchowego rozróżnienia, albo prowadzą pewną politykę kościelną. Politykę właśnie takiego kreowania wizerunku swojej grupy, denominacji jako tolerancyjnej, jako otwartej, jako takiej właśnie, no to co, wszystko, co z ekumenią się wiąże dzisiaj. No, czyli taka próba tak naprawdę, no to jest cała masa problemów z tym, a jednocześnie niektórzy ludzie i tak w to brną, bo widzą w tym jakiś kościelny interes, tak ja to nazywam, może widzą jakieś inne rzeczy też duchowe, które oni sobie wyobrażają, no trudno jest mi się z tym pogodzić, trudno jest mi się z tym zgodzić, może tak, ponieważ albo stoimy w prawdzie i mówimy prawdę i jeśli trzeba cierpimy dla tej prawdy, tak. Albo robimy to, o czym Paweł pisze w liście do Koryntian, wchodzimy w nierówne jarzmo z niewierzącymi. I to jest coś, przed czym wyraźnie jesteśmy przestrzegani, żeby tego nie robić. Nie wchodzić w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Czyli jeśli to jest człowiek w naszym odczuciu nieodrodzony, bo mówi rzeczy, zna Pismo. To nie jest człowiek, który nie zna Pismo. To jest człowiek, który zna Pismo, a jednocześnie nie bierze go najwyraźniej jako najwyższego autorytetu, tylko obok Pisma bierze autorytet swojego kościoła, który kłóci się z nauką Pisma i on, widać, akceptuje ten autorytet. No to w tym sensie jest dla nas niewierzący biblijnie, niewierzący tak jak my. Nie znaczy, że on w ogóle jest niewierzący, bo on na swój sposób pewnie wierzy, tylko nie wierzy tak, jak Pismo mówi, że mamy wierzyć. Czyli mamy przyjmować całą naukę Chrystusową i Jego apostołów. I to jest dla nas wiara, która wiemy, że prowadzi do życia. No i nie prowadzi. Myślę, że dobrze jest w tym momencie pójść trochę dalej i zadać pytanie. Jeżeli prawdą jest, że na tego typu spotkaniach dokonują się ludzie uzdrowienia, dla mnie jest to, co mówi ten Zieliński, że tam z raka dwie osoby uzdrowione, tam jakieś uzdrowienia. I załóżmy, że takie coś ma miejsce, tak? No to można sprawdzić. Załóżmy, że sprawdzamy, rzeczywiście te osoby, wiele osób zostało uzdrowionych dzięki jego usłudze. I teraz pamiętając o tym, że nie zgodzimy się na pewno z teologią, ogólną, całą teologią tego człowieka, czy jemu podobnych, mamy kwestię odpowiedzenia na pytanie. Na pytanie, czy te uzdrowienia, czy to Boże uzdrowienia, czy to nie są Boże, czyli to są diabelskie, tak? Bo to nie, nie da się tego powiedzieć inaczej. Pytanie, czy my możemy to ocenić. No tak, ale na razie spokojnie, daj mi rzeczy pytanie. Bo tak, bo to jest wielka wartość. Jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten i ten człowiek to jest fałszywy prorok, że ten i ten człowiek to jest Boży człowiek, bo ilu jest teraz kaznodziei różnych i ludzie tego słuchają i za tym idą. I jeżeli ty masz od Boga przekonanie, masz duchowe rozeznanie, że ten człowiek to jest zwodziciel, to jeżeli jego usługa wydaje się być dobra, nie będzie, że w 90% jest dobra, a w tych 10% jest zatruta i to sprawia, że on jest fałszywym prorokiem albo kimś, kogo byśmy powinniśmy wyraźnie odrzucić, to to jest wielka wartość. I teraz szukajmy tego, właśnie odpowiedzi na tego typu pytania, tak? Bo możemy powiedzieć na wszystko, na każdą sprawę, prawie że, możemy powiedzieć nie wiemy. Bo czasami musimy tak powiedzieć, ale jeżeli ciągle będziemy mówić nie wiemy, nie wiemy, to no to słabo. A jeżeli będziemy w stanie coś określić, mamy takiego Benihina, tak? Dla mnie to jest antychryst po prostu pierwszej wody. No ja tak widzisz, ja tak go nazywam, tak? Ktoś mnie zapyta, ja tak powiem. Może ja się mylę. Ale jeżeli to jest człowiek, który mówi, jeżeli ja teraz powiem coś Duchowi Świętemu, on to dokładnie uczyni, co ja powiem, no to dla mnie to jest po prostu duch antychrysta, tak? No dobra, no ale widzicie, ja mam takie zdanie, tak? Mogę się mylić, ale jeżeli się nie mylę, to jest w tym ważność, tak? Że możesz kogoś przestrzec przed jakimś człowiekiem, zwodzicielem. Ilu jest ludzi medialnych, którzy pociągają za sobą tłumy. Oni za nim idą, masz tam, patrz, 10 tysięcy subskrybentów, 20 tysięcy subskrybentów. To są ci, co nie wiedzą, subskrybent to jest taki, kto ma gdzieś tam, no, tak się mówi, zasubskrybowany kanał i jak pojawia się nowy filmik, to on go widzi jakoś tam. Dostaje informację, że jest nowy filmik. Dostaje informację, że jest nowy filmik. I on wtedy, jest duża szansa, że on go obejrzy, wysłucha i ci ludzie rozsiewają te swoje nauki, tak? Jedni dobre, drudzy złe. Żyjemy w takim bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, nieciekawym czasie. W pewnym sensie ciekawym, bo się dużo dzieje, ale no, nieciekawym pod tym względem, tak? Że teraz weź to, zdecyduj, czy w prawo, czy w lewo, tak? Bo jak masz wątpliwości, to możesz powiedzieć, no dobra, to ja tam będę to omijał. Ale inny za tym idzie i teraz no, troszczysz się, martwisz się, tak? Pytanie, czy jesteśmy w stanie ocenić i tak jednoznacznie, bez cienia wątpliwości, że pewne rzeczy, które się dzieją, są z Boga, czy są demoniczne, czy są po prostu pewnymi zjawiskami, których jeszcze do końca nie rozumiemy. Psychosomatyczne różne rzeczy, które są obserwowane, pewna forma hipnozy, jakiegoś wprowadzenia ludzi w pewien stan świadomości, który powoduje zmiany, prawdziwe zmiany, medyczne zmiany nawet. I to, do której to szuflady? No właśnie pytanie, czy nie Boże? Wiesz co, to nawet nie jest, to jest tak jak z placebo. Gdzie chcesz to włożyć? Do Bożej szuflady czy do diabelskiej? Nie, tego bym nigdzie nie wkładał. No właśnie, placebo. No placebo. Czyli jest coś takiego, że jeśli ktoś jest przekonany o czymś, to może spowodować realną zmianę w jego życiu. O hipnozie. No ja mówię o hipnozie, ale to nie tylko hipnoza. Tu jest wiele różnych zjawisk. Tu jest cały wachlarz rzeczy, które może mieć miejsce. I o to chodzi, że tak jak mówisz, weźmiesz takiego Benihina i teraz na spotkaniach takiego Benihina mogą się dziać różne rzeczy. Tam może stać człowiek w tłumie, który w trakcie tej modlitwy szczerze będzie wołał do Boga. O właśnie. I Bóg się można w nim zbitować i go dotknąć i uzdrowić. No, tak. I teraz myślę, że możemy na to powiedzieć amen, ale to nie sprawia, że Benihin... Oczywiście, to go nie uwiarygadnia w żaden sposób, no, bo jego uwiarygadnia lub nie uwiarygadnia nauka, którą głosi. I o tym nam Boże Słowo mówi, że jeśli przyjdzie do was prorok i zapowie jakiś znak i to się stanie. Bóg nie mówi, że to się stanie za pomocą demonów. Mówi, to się stanie, co on zapowie. A wtedy, mówi, będzie was odwodził od wiary we mnie, to wiedzcie, że ja was wystawiam na próbę. Bóg Jahwe mówi. I tam nie wyjaśnia nam, w jaki sposób ten znak się stał. Kto stał za tym wypełnieniem tego znaku? Czy on wiedział, kto, skoro? Nic po prostu nie wiemy. Bóg się jakby na tym nie skupia. Bóg mówi, wiedzcie, że to jest fałszywy prorok, bo nie prowadzi was do właściwej wiary we mnie. I to jest, myślę, to, na czym my się musimy skupiać. Cała ta reszta naprawdę powinniśmy z wielkim dystansem do tego podchodzić, bo no, po prostu nie wiemy. I tu jest wiele różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć. To są pewne techniki, które ludzie się potrafią nauczyć i je stosować. I tak jak mówię, działa to samo, co działa w placebo w niektórych przypadkach. Na chwilę jest jakaś poprawa. Ludzie się przez chwilę czują lepiej, potem wraca to, co było. No, no dobra, ale, to ale już to zostało nagrane. Już nagrane, to już mówią, że cud się wydarzył. A są sytuacje, gdzie być może działają demoniczne siły. No właśnie, tego nie możemy wykluczyć. Tak. Ale pytanie, czy chcemy teraz, dlatego że w jakiejś sytuacji działają demoniczne siły, czy chcemy teraz w każdej jednej sytuacji to samo... Mamy tutaj zasięg. Coś tu się Krzychu wyłączyło? Nie, no tam nie. Nie chodzi o to, żeby teraz, że tak powiem, widzieć diabła za każdym rogiem, czy we wszystkim. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz, że tak powiem, na siłę pewne rzeczy robić. Albo nie móc spać, póki ja nie stwierdzę, czy Zieliński to demony tutaj uzdrawiają, czy Bóg, nie o to chodzi. Ale mamy pewne rzeczy bardzo wyraziste, jakieś tam Medjugorje, czy jakieś inne. No, dla mnie to są sprawy demoniczne, tak? Medjugorje. Jakieś objawienia maryjne. To są sprawy, które jednoznacznie określimy pod względem duchowym. I idziemy dalej, tak? Bo te różne maryjne sprawy, czy katolickie wierzenia, jakoś tam się, to się rozszerza, tak? Mamy Częstochowe, mamy różne odmowy w Duchu Świętym i to jest cała masa, gdzie, tak jak mówisz, to może nie być łatwe, ale pewne rzeczy jednak, no chcielibyśmy umieć określić, tak? Powiedzieć, że ten nie, ten tak. Chodzi o naukę, jaką on mówi. On miesza naukę. Mogę? Tak, jeżeli on miesza naukę apostolską z katolicką, no to ja bym takiego człowieka nie chciała słuchać. Mówię, nawet może chodzić na rzęsach. No co mi to da? To tutaj myślę, że to ustaliliśmy, nie? Że jesteśmy no jeżeli my... I teraz pytanie, czy musimy teraz być pewni, z jakiegoś źródła się dzieje to, co się dzieje. Nie? Czy jesteśmy w stanie to określić i czy są pewne rzeczy, które po prostu nie wiemy i dobrze, że nie wiemy. Jakby one są zakryte przed nami, nie wiem, czy my musimy tego dochodzić. Dla mnie jest wystarczające to, że On nie głosi tego, co Słowo Boże głosi. To już jest wystarczające. I teraz cokolwiek by nie czynił, to ja nie muszę dochodzić jakby już więcej. Po prostu tego nie przyjmuję. Nie chcę w tym brać udziału. Nie chciałbym, żeby On się o mnie modlił i mnie uzdrowił, czy cokolwiek innego. Po prostu się trzymam z dala od takiego człowieka i się nie zbliżam do niego. To jest pewna jednak... Dlaczego powiedziałeś to, co dlatego, powiedziałeś? Że obawiasz się, że to jednak jest niebezpieczne, tak? Niekoniecznie nawet się obawiam. Po prostu nie chcę, żeby taki człowiek... Ale nie chcesz, bo... No dlatego... Nie chcesz uzdrowienia. Wiesz co... No... Ale nie z takiej ręki. Tak, dokładnie. Czyli nie z takiej ręki jednak. Dokładnie. No. Więc jeżeli szukamy uzdrowienia, to szukamy go u Boga, tak? A nie u jakiegoś człowieka, a szczególnie nie u człowieka, który no, nie idzie tą Bożą drogą wyraźnie. Mhm. Natomiast... Nie chciałbym teraz, dlatego że ja tam nie pójdę o modlitwę prosić, nie chciałbym wszystkich, którzy tam pójdą w swoich potrzebach, stwierdzić, że oni wszyscy przez demony zostali uzdrowieni. No po prostu do czegoś takiego się nie posunę. No nie posuniesz się, bo jeżeli nie tam sądzę, że to jest koniec. Uzdrawia Bóg, no. To uzdrawia Bóg. Jeżeli tam się dzieje to przez demony, to lepiej, żeby powiedzieć no tak, nie ale czy ja mam pewność, czy tam uzdrawia Bóg, czy tam uzdrawiają demony. Na jakiej podstawie mam to wiedzieć? Czy wszędzie tam, gdzie jest zgłoszona niewłaściwa nauka, Bóg nie jest w stanie w żaden sposób działać i się dotykać serc tych potrzebujących ludzi? Może chce wyprowadzić po prostu. Jest. No masz naiwnych, tam naiwnych, prostych rzymskich katolików, którzy pierwszy raz się w ogóle stykają, wiesz, z czymś takim. No słyszą, że jest jakiś człowiek, który uzdrawia, no, że Bóg przez niego uzdrawia. I prosty człowiek, który nie był nigdy w kościele ewangelicznym, nie czyta Biblii, idzie tam wiesz, no i się modli o Niego w imieniu Jezusa. Cały czas mówi o Jezusie, mówi, że Jezus Cię uzdrowi i tak dalej. I kładzie na Niego ręce i modli się. I teraz pytanie, czy to na pewno jest w tym momencie, jeżeli ten człowiek cokolwiek przeżyje, to jest na pewno demoniczne. No tylko poczekaj, bo trzymajmy się... Jedno pytanie, a co na przykład... Bo tam figurka stoi. Kiedy ludzie idą dalej, to będą to zawdzięczać, to... Ale poczekaj, tam właśnie ja nie słyszałem, żeby on się... No, ale załóżmy, że może są spotkania, gdzie się modli do Marii. Nigdy nie słyszałem go, ale być może są. Ale no, jeżeli się modli cały czas do Pana Jezusa, tak? To najczęściej tak oni się modlą. Do Boga Ojca, do Pana Jezusa. No i teraz ja bym się nie ważył twierdzić, że cokolwiek tam się dobrego, w cudzysłowie, wydarzy dobrego, w sensie, że ludzie się lepiej poczują, że coś tam im faktycznie jakaś dolegliwość przejdzie, że to jest za każdym razem dzieło diabelskie, no bo to jest człowiek, który nie głosi w pełni Bożej nauki. No nie wiem. Powiem tak, widzę tutaj pewną słabość w tym stwierdzeniu. Ja rozumiem Twoją postawę, ale widzę w tym pewną słabość. Bo teraz tak, załóżmy hipotetycznie, że to, co tam się dzieje, w związku z tym, że to są zwierzenia totalnie niebiblijne, pomieszane z biblijnymi, że to, co tam się dzieje, to jest diabelska robota, żeby po prostu rozmylić Ewangelię, oszukać ludzi, sprowadzić ostatecznie do zjednoczenia pod egidą Kościoła katolickiego wszystkie religie, to jeżeli tam dzieją się sprawy za sprawą diabła, to ryzykownym jest myślenie, że pójdzie tam człowiek, na którego nałożą ręce, on zostanie uzdrowiony i akurat to będzie Boże uzdrowienie. Nie diabelskie, jak 90%, tylko 10% tam pójdzie, to są tacy łatwowierni ludzie. Oni po prostu taką mają swoją katolicką osobą wiarę, no pójdą tam z wiarą, że Pan Bóg ich zrobi i nałożą na nich ręce i no diabeł powie, nie, to teraz nie ja, to teraz Pan Bóg. Ale Pan Bóg patrzy na serce tego człowieka. I żaden człowiek nie może stwierdzić, co jest w moim sercu. Czy w tego, który tam poszedł. Pan Bóg patrzy na serce i może widząc tą szczerą wiarę, uczyni swoją ręką cud i uzdrowi. Tego nie wiemy, tak jak Paweł mówi, nie? Kto? Ale zobaczcie, wiele osób, które tu siedzą przy tym stole, pochodzą z katolickich kręgów. W katolicyzmie, w kościele katolickim też są ludzie, którzy szukają szczerze Boga. I słuchajcie, i Pan Bóg takich ludzi zasadniczo wyprowadza, czy wcześniej, czy później. Chodzi o nastawienie, jak jeżeli szukasz, to znajdziesz, mówi Pismo. Okej, tylko teraz mamy kwestię, że ktoś na kogoś nakłada rękę. Tak? Jeżeli to są duchowe sprawy, nie wiem, czy spotkaliście się z takim... takim terminem duch kundalini. Kto się spotkał, to wie, o co chodzi. Kto się nie spotkał, to polecam obejrzeć uwaga kundalini. Bardzo poważna sprawa. I to niestety w jakiś sposób gdzieś tam ocieramy się o te kwestie, nawet nie wiedząc o tym. To mamy tu sprawy wyraźnie duchowe i niebezpieczne, tak? Że ktoś na kogoś wkłada ręce i ten duch, to będzie kundalini czy jakiś inny, po prostu przechodzi na tego człowieka. I tu jakby jest poważne niebezpieczeństwo, tak? Poddania się pod coś takiego. Czy ktoś jest świadomy, czy nieświadomy, wchodzi pod jakąś rynnę, z której leci deszcz i jest po prostu tym dotknięty. Tylko, że chciałbym powiedzieć, że Bóg wie, tak jak co jest w sercu, ale też widzi dużo, dużo w przód. Widzi wszystko. I wie, jakie podejmiemy decyzje. Więc wydaje mi się, że jeśli człowiek będzie pragnął, będzie sobie chciał już szukać Boga, będzie pragnął szuka Boga. Nie martwi się. Wyluzować. Mhm. No nie. Wydaje mi się, że wtedy że to nie będzie, nie wiem, dzieło diabelskie, nie? Tylko będzie go Boże. Możemy po prostu w ogóle o tym nie rozmawiać, wyluzować i po prostu niech się dzieje. No, ten głosi tamto. Chodźmy, że tam ktoś mi polecał, jakiś fajny brat mi polecił. No to chodźmy tam. Ale to na nas ręce. Nie, myślę, że tutaj wyraźnie mówimy, nie chcemy, nie zgadzamy się z tą nauką i w związku z tym nie wchodzimy w to, nie uczestniczymy w tym. Natomiast co tam się dzieje i jak to się dzieje, ja powiem, że w wielu przypadkach, nie wiem, są pewne przypadki, kiedy byłbym skłonny powiedzieć, że jest to demoniczne, bo są ewidentne owoce tego demonicznego działania. Ludzie tracą kontrolę nad sobą. Ludzie zaczynają rzeczywiście robić rzeczy, które są niemożliwe dla człowieka do zrobienia. I wtedy wiem, że to jest ewidentnie jakieś coś nadprzyrodzonego. Natomiast wiele z tych przypadków jest takich, że się modlą, nic się nie dzieje. Tak jak tam na tym filmiku, który tam żeśmy wspólnie oglądali. Jakaś tam jedna kobieta zaczęła od razu rękę podnosić, reszta nie wykazała żadnych jakichś wyraźnych symptomów tutaj poprawy. Więc teraz... ale takie to było takie niewyraźne. Tutaj było coś wyraźnego z tą jedną kobietką, przynajmniej tak się wydawało. Ona widać była zresztą zdziwiona, ona sama była w pomiędzy. Było widać, że ona ciągle tą ręką tam nie mogła uwierzyć, więc coś się wydarzyło, ale cała reszta się nic nie wydarzyła. Więc teraz byłbym ostrożny, bo teraz jeżeli faktycznie tutaj diabeł za tym by mocno stał, i duchy jakieś demoniczne działa, to czemu wszyscy nie byliby uzdrowieni? Ten dopiero wszyscy tam, wiesz, skakali pod sufit, nie? I widzieli, że tu jest... Dlaczego wszyscy nie zostali uzdrowieni? To samo pytanie. No właśnie. I tak jak u nas często się modlimy, czy wszyscy są uzdrowieni? A jeżeli ktoś jeden jest uzdrowiony, to Bóg za tym stoi, a drugi nie został uzdrowiony, to już Bóg nie mógł za tym stać? No właśnie o to chodzi. Trudno jest to zweryfikować. To, że Bóg za czymś stoi, to też nie oznacza, że wszyscy będą. Oczywiście, więc teraz w tym sensie mówię, tylko odnosząc się do twojego stwierdzenia, że gdyby tam był diabeł, to na pewno by wszyscy byli zrozumieli. No nie, ja tego też nie mówię, tylko jakby próbuję zrozumieć, co się dzieje, tak? Ile w tym jest rzeczywiście jakiegoś duchowego zjawiska, ile w tym jest jakiejś właśnie sugestii, jakiegoś efektu placebo. Nie wiem, po prostu właśnie o to chodzi, że są rzeczy, na które Biblia nam nie daje odpowiedzi takiej wyraźnej. Są rzeczy, które są ukryte. I teraz czy pytanie, czy ja muszę się silić, żeby je odkryć, jeśli mogę się pomylić w swoim odkrywaniu, bo jak mam je odkryć? Musiałbym mieć jakieś objawienie na ten temat, musiałbym mieć coś pozabiblijnego, jakiś, wiesz, dar Boży, żeby wiedzieć. Mamy... Czyli biblijne. No biblijne, mówię o takim jakimś, wiesz, jakiejś służbie, to musiało być w jakimś celu, wiesz, nie tylko po to, żeby teraz ja to twierdził, bo ja tak twierdzę, tylko pamiętam tą sytuację, kiedy ten brat, który pisze tą książkę Między wiarą a okultyzmem, on opisuje taką sytuację, gdzie tam poszedł na jakieś takie spotkanie, i on tam się modlił, jeszcze chyba był z jakimś jednym bratem, i wtedy ten człowiek, który tam normalnie uzdrawiał ludzi, nie był w stanie uzdrowić i powiedział, że tutaj jest ktoś, kto nam przeszkadza i uniemożliwia tutaj nasze działanie. Nie? Czyli tutaj mamy ewidentnie jakieś duchowe zjawisko, które przez tego brata zostało zdemaskowane. Natomiast jest wiele różnych innych sytuacji. Masz takiego Koplanda, Kenneta Koplanda, który moim zdaniem też jest oszustem i zwodzicielem, a jednocześnie on jest w gronie ewangelicznych chrześcijan. On nie jest rzymskim katolikiem, on nigdy nie bierze tych wszystkich elementów rzymskokatolickich. On mówi po prostu w 90% on cytuje Biblię, a jednocześnie oszukuje ludzi, jednocześnie zwodzi ludzi, chociaż w ogóle nie wychodzi poza Biblię. Tyle, że ją tak sprytnie żongluje, że tak powiem, tymi wersetami, że przedstawia inną Ewangelię. I teraz znowu, to jest człowiek tak samo dla mnie niebezpieczny, tak samo nie chciałbym mieć z nim kontaktu. Nawet chyba bardziej bym się jego obawiał niż takiego Zielińskiego, który dla mnie jest bardziej konkretny, przejrzysty, że to jest inny w ogóle duch. Tutaj natomiast jest, wiesz, masz człowieka. Powiedziałeś duch. No tak, no inny duch w takim sensie, że za tą nauką nie stoi Duch Boży, tak? Za tym jego działalnością. Ja nie postrzegam działania Bożego. Wiesz co, no właśnie tu jest mój dylemat, że teraz patrzę na ludzi, którzy, mówię, w swej głupocie, naiwności, religijności przychodzą i mówią: Panie Jezu, pomóż mi. Panie Jezu, ratuj mnie. I teraz ja mam powiedzieć, dlatego że tam Marcin Zieliński stoi, to na pewno to jest działanie demoniczne. No właśnie tego. Ja bym się bała powiedzieć. Dokładnie, więc ja tutaj się cofam. Tak. Mówię, nie wiem, co tam się dzieje. Bo to właśnie nie jest przejrzyste, to nie jest klarowne. Masz ludzi z potrzebami, z dramatami życiowymi i tak dalej. I teraz to, że tam Marcin Zieliński, czy ktokolwiek by to tam nie był, papież, czy ktokolwiek, to nie oznacza, że Bóg nie może się zbytować nad kimś i działać. I dlatego bym się bał, żeby teraz to wszystko wrzucić do demonicznego worka. Dlatego, że ten człowiek nie głosi takiej nauki. Po prostu, z tego względu. No ale Adasiowi chyba chodzi też o to, że on by zdecydowanie odwodził tych ludzi, którzy gdyby usłyszał, że ktoś chce tam iść, by powiedział. No to ja też nikogo tam nie zachęcam. Byś dobrze robił. Nie dotykaj się. No tak, no to między innymi to był powód porozmawiania o Marcinie Zielińskim, tak, i tego typu zjawiska, żeby móc powiedzieć, mieć wyraźne stanowisko i powiedzieć: Zieliński i jemu podobni, nie. Mhm. No i wystarczy, że nie, tak? Tak. A już, tak jak mówisz, nie idziemy za daleko, żeby nie pójść zbyt daleko, chociaż no, to są rzeczy, które w Kościele by były naprawdę przydatne, wiesz, żeby tak umieć powiedzieć, że tutaj mamy Bożą sprawę, a tu mamy diabelską sprawę. No, przydałoby się. To jest ten dar rozróżniania duchów też, tak? Jak ktoś ma dar, to jest co innego. To jest dar. Rozróżniania duchów. To jest dar, tak, lepiej. Ale to ktoś lepiej wie, czuje. Tylko nawet jeśli mam ten dar w stosunku do tego człowieka, to teraz czy mogę stwierdzić, że załóżmy, że mam takie przekonanie, że ten człowiek nie jest od Boga. Tak jak jeśli chodzi o niego, mam takie przekonanie, tak? I o jeszcze różnych innych. Mam przekonanie, że to nie są ludzie, którzy chodzą w Duchu Bożym i posługują w Duchu Bożym. Ale teraz, czy mogę stwierdzić jednocześnie, mając takie rozpoznanie co do tych ludzi, czy mogę stwierdzić, że teraz wszyscy ludzie, którzy tam są i wszyscy ludzie, którzy tam proszą Boga o cokolwiek, nigdy niczego od Boga nie dostaną, dlatego że są pod wpływem tych ludzi, że są w kręgu tych ludzi. O to mi chodzi, że tutaj już bym nie poszedł. Ja mogę co do tego człowieka mieć taki stosunek, tak? Że Fabian Błaszkiewicz nie. Andrzej Cyrikas nie. Andrzej Zieliński czy to Marcin Zieliński nie. Bo to są ludzie, którzy uważam nie głoszą prawdy Bożej. Pawłowski i inni im podobni nie. Natomiast nie mogę teraz stwierdzić, że wszystko, co dzieje się w tych społecznościach, co ludzie tam przeżywają, że wszystko nie jest z Boga. No po prostu bym się nie ważył. Bo to jakbym po prostu znał wszelkie Boże myślenie i wszelkie Boże działanie i wszelkie Boże możliwości dotykania. Nawet kiedy Hindus, biedny Hindus, gdzieś tam nad rzeką Ganges się modli do Boga, jakkolwiek go tragicznie pojmuje i coś tam się wydarzy dobrego, załóżmy, bo się też takie rzeczy zdarzają, to czy ja wykluczę teraz, że to mój Bóg tego dokonał? Ja po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem. I jak tego Hindusa spotkam, to mu powiem o moim dobrym Bogu. I powiem mu, że do niego się modlił. Natomiast jak on mi opowie o tym, co on tam przeżył i tak dalej, to ja po prostu wzruszę ramionami i powiem, nie wiem, co to było, ale ja ci mówię o prawdziwym Bogu. I jakby nie będę teraz wchodził w sfery, co do których nie mam pojęcia. Jest wiele rzeczy, które się dzieją na tym świecie, których nie rozumiemy, których nie wiemy, dlaczego one się dzieją. I Pan Bóg chyba od nas nie wymaga, żebyśmy w każdej jednej sferze mieli no, pewność co do wszystkiego. Właśnie tutaj chyba jesteśmy w takim momencie chyba egzystencji, w której pewne rzeczy no, nie widzimy. Pan Jezus mówi o konkolu i o zbożu, tak? Które rosną razem. I przestrzega nas, żebyśmy nie rozdzielali przed czasem. Dlaczego? Dlaczego nie da nam daru rozróżniania, gdzie jest konkol, gdzie jest pszenica i rozdzierać i usuwać. Pan Jezus mówi, nie, pozwólcie im rosnąć do końca. Aniołowie jak przyjdą, to oni rozdzielą. A wy, mówi, tego nie ruszajcie, bo moglibyście, mówi, wyrywając konkol, wyrwać też pszenicę, bo nie potraficie tego rozróżnić. Nie jesteście w stanie dzisiaj tego widzieć. Więc tutaj sobie myślę, mówmy nie tam, gdzie wiemy, że nie. Czyli Maria, nie, zła nauka, nie. I dlatego, jak już mówimy nie, no to nie wchodzimy w to w żaden sposób. I koniec. A co tam się dzieje jeszcze? Czy tam są jakieś dobre rzeczy? Jakieś może są dobre, ale po prostu to jest złe i tak długo, jak to jest złe, to ostrzegamy każdego, żeby w to nie wchodził, żeby z tym się nie został w jakiś sposób skażony, zwiedzony tym złym, które widzimy i które możemy biblijnie obronić. O to chodzi. Tutaj możemy stanąć na fundamencie słowa i powiedzieć, to jest niebiblijne. Jeśli to jest niebiblijne, to jest to niebezpieczne. To jest to właśnie, za tym stoi inny duch. I za tym mogę powiedzieć, że stoi inny duch. Ale nie powiem, że teraz za wszystkim, co tam się dzieje, stoi jakiś inny duch. Ja na przykład Adama nie rozumiem, bo to rzeczywiście to, co on tutaj poruszył, jest jakiś jednak mimo wszystko problem dzisiejszego chrześcijaństwa. Ten taki brak rozeznania, brak pewnego rodzaju zdecydowania. Jak ja czytam Słowo Boże, szczególnie czy to dzieje apostolskie, czy listy, jak tak analizuję, jak żył i jak prowadził swoją posługę apostoł Paweł, to jednak no, widać tą różnicę. On był taki, ja bym powiedział, bardziej taki jakby wyrazisty. Sorry, że ja taką troszeczkę użyję tego słowa, ale dzisiejsze chrześcijaństwo to tak troszeczkę takie ciamcia-ramcia, wiecie. Ja tak mówię ogólnie. I rzeczywiście w dzisiejszych czasach chyba jednak tym bardziej my potrzebujemy takiego rozeznania i po prostu ludzi, którzy są zdecydowani, żeby jednak to zło, które jest takie, podszywa się, żeby jednak być bardziej zdecydowanym wobec niego. Że są pewne rzeczy, które no, po prostu dla nas są nie do przyjęcia i są rzeczy, gdzie nie możemy na przykład powiedzieć, na przykład ja mogę z kimś rozmawiać, widzę, że on opowiada rzeczy, ja nie mówię o katolikach, mówię na przykład o protestantach. I owszem, pewne rzeczy są takie no, mniej istotne, to nie, one nie rzutują aż tak mocno na czyjeś życie duchowe, ale są na przykład tematy, które są naprawdę już groźne, to ja bym niemu w życiu nie powiedział, niech każdy zostanie przy swoim. Że jednak są pewne sprawy, gdzie no, trzeba być chyba bardziej, ja bym powiedział, takim konkretnym i być może my się musimy też tego uczyć. Czytajmy, jak apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, czy w ogóle apostołowie, jak oni reagowali na sytuacje takie. Ale też były fałszywe nauki. I też Kościół otwierał i on przychodził i ganił. A ludzie otwierali się na te fałszywe. Nawet tak, ale chodzi o właśnie mówię, o reakcję apostołów. Ale nawet na Galacji. Słuchaj, ale to są. Ja tak właśnie się zastanawiam, co ty mówisz cały czas, bo ja też bym nie poszła do Zielińskiego, ale znaczy, tak? Zieliński się nazywa, bo ja myślę, że człowiek nawrócony nie potrzebuje iść do jakichś ludzi, którzy tam będą nakładać błędy, będą się modli. Mnie nie chodzi w ogóle, nie wiem jak to powiedzieć, ja myślę, że człowiek blisko żyjący Boga, ja za daleko jestem od Boga, ale mówię, wolałabym być jeszcze bliżej. Tu chodzi o to, że nie zabiegamy od cuda. Dlaczego właściwie ten człowiek uwiarygadnia swoją bliskość do Boga, tak by mogła powiedzieć, tymi uleczeniami, uzdrowieniami. Dlaczego tak jest? Bo co? No bo myślę, że bardzo szybko właśnie to jest, odpowiedź. Bo to jest dla mnie wielkie znak zapytania. Przeczytaj. Ja ci chcę coś powiedzieć. Tak, towarzyszyć będą. Tak. Kładzenie rąk jest biblijne, ale to nie choruje kto między wami. Nie, niech przywoła starszych zboru, niech się nad nim modli. Ale no, nie chodzi o to. To jest biblijne. Biblijne jest to, co mówi list Jakuba. Ale słuchaj, wiesz, co jest tam napisane, to, co chciałeś przytoczyć? Że jeżeli my pójdziemy, będziemy głosili Ewangelię, to takie znaki towarzyszyć będą. Jeżeli my idziemy głosić Ewangelię, tak? Tak jest? My mamy iść. I tak jest, i tak jest. I mamy iść, ale gdzie tak i tak? My mamy iść, a jeżeli chodzi o to, że jeżeli ktoś w zborze, kościół, jest, źle się czuje, choruje, to my mamy przywołać starszych, no, bo ja ich znam. Jeśli im ufam, to ja ich mam przywołać. A tu on nie jest jakimś starszym, on jeździ wszędzie. To nie jest tak. No jak ja, w ogóle ja nie wiem jak, bo ja pamiętam w kościele, czy to, bo to był akurat kościół baptystów, ale też widziałam zielonoświątkowym, tam gdzie myśmy były dwie, to był kościół, który rzekomo miał super naukę, ale wszyscy nagle lecieli na plecy. No kto to wpuścił? Nagle zaćmienie dostał i ten ktoś, że to wpuścił. Także ja tu nie będę osądzała katolików, że oni chcą być uzdrawiani. Czy to się nazywa Zieliński, czy to się nazywa, nie wiem, ten ksiądz taki Kaczkowski. Niesamowity, tak. To w ogóle nie o to chodzi. Zawsze chodzi o naukę. Jeżeli jest Słowo Boże dobrze głoszone, pójdę za takimi ludźmi, bo ja wiem, że on mnie prowadzi tą ścieżką. Jeżeli nie, to mówię, nawet tam na rzęsach może chodzić, takie cuda. Nie, ale czy ja bym poszła do katolików? To nie jest, nie poszłabym. Gdyby ktoś mnie zapytał, powiedziałabym, słuchaj, to nie jest ta nauka, nie? To bym zawsze się uchwyciła, że to nie jest ta nauka. Natomiast cuda, no niestety, to jest dla mnie temat wielki. Nie umiem tak powiedzieć. W kościele, pamiętam baptystów, tak było, w kościele zielonoświątkowym, bo od baptystów wyszłam, poszłam do kościoła zielonoświątkowego, wszędzie upadali na plecy. To też mógłby ktoś przyjść i powiedzieć, ja pamiętam, myśmy uciekały, prawda? To nie było normalne, to nie jest, ale masa ludzi, no po prostu nie widziała tego, lecę, no to coś się dzieje, no to nie jest tak. Pytanie, czy jest to coś niebezpiecznego. Tak, to uważam, że lepsze. I stwierdzamy, że jest to coś niebezpiecznego. Tak? Ale tu ludzie. Chodzi coś. Mamy zbory ewangeliczne, no, gdzie byłaś tam 5 lat temu, wszystko było ok. Mhm. Przyszłaś za 5 lat, patrzysz, że wszyscy padają na plecy. Mniej więcej tak było. No to znaczy, że mamy taką sytuację. I teraz co się stało? Albo mówisz, że to jest coś poważnego. Wstała szyba nauka. Dobrze, weszła fałszywa. Tak, ale. Kiedyś nie była, nauka, w pewnym momencie. Weszła fałszywa nauka, zawsze się zaczyna od nauki. Tak, dobrze. Żeby ludzi przekonać, jest fałszywa nauka. Tak, bo chcę powiedzieć, że weszła fałszywa nauka, mm, oni to wprowadzili. No. I tu jest moje pytanie. 5 lat temu weszła być do tego zboru i powiedziała: bracia i siostry, witam was. Mm-hmm. Chodzisz za 5 lat, patrzysz, wszyscy padają na plecy. Mm-hmm. Czy wiesz, co powiesz? Bracia i siostry. To jest co innego. Bo ja tutaj z tego się wywodzę. Do katolików nie pójdę, bo oni nie mają, nie tylko fałszywą, w ogóle im co innego to jest. No nie, to ja bym musiała iść im głosić Ewangelię. Nie zaczęłabym od tych cudów upadków. Nie o to chodzi. Nie, spróbuj, ja nie wiem, czy ja... spróbujmy odpowiedzieć, no, na to pytanie, tak? Masz z gór. No. Wszystko jest ok, głoszone, praktykowane dobrze. Przychodzi za 5 lat. Nie było od początku, tylko to idzie zawsze po malutku. Dobrze, nie tak. Ale no właśnie. To właśnie mam mówić. Ale powiedzieć. Kiedyś było dobrze. No czekaj, ale. Ale dajcie mu powiedzieć. Dokładnie. Mija 5 lat, przychodzisz, bo pojawiła się nauka, mhm, małymi kroczkami, odeszli, zaczęli praktykować, tak, wierzyć w pewne rzeczy, wyznawać, praktykować i są w miejscu, w którym przychodzisz, robisz wielkie oczy i teraz to jest właśnie ta kwestia, która mnie nurtuje od lat. No. Kim w Bożych oczach teraz są ci ludzie? Czy to są dzieci Boże? Oszukane, może tak być. Czy to są ludzie, którzy kiedyś wydawało się, że to są wierzący ludzie, dzieci Boże, a de facto nie, bo dali się tak strasznie zwieść, tak? No, to samo Galacjanie się dali i wcale nie na mogą wyjść z tego. Pewnie, że tak. Z tego złego. Trzeba tylko mówić głośno. Mogą wyjść. Jeżeli to są osoby duchowo martwe, nie wiem, to mamy do czynienia... Martwe. Nie wiemy. Adaś, używa wielkich słów. No, bardzo mocno. To nie jest takie gołosłowne, dlatego, bo w Galacjan był ten problem. Przecież oni bardzo dobrze zaczęli. Zwiastowana im była Ewangelia. I o to chodzi. I potem ktoś przyszedł na głupot i opowiadał. I efekt końcowy był taki, że Paweł musiał to odkręcać. Że oni odstąpili od Chrystusa. Dokładnie. Oni w zasadzie byli martwi. I Paweł powiedział, co by... No gniecie, ale... Odkręcił im tą naukę, powiedział, tak, no ludzie, więc można. No dzisiaj tego właśnie trzeba. Tak, tak. Ale... No tak, ale czy możemy powiedzieć, że oni wszyscy poginęli? Nie, na tym duchowo? No nie. No nie, no bo jakby tak było, to no, Paweł by niż Galacjan nic nie powiedział, tylko powiedział Zionara i poszedł. Nie, nie ma sens. Ten czas. No. Wiadomo, że trzeba wtedy to wszystko wyprostować, to jest normalne. Ale nie można ich potępić, że to już są. Katolikom trzeba im głosić, bo oni nie mają tej nauki. Czy są różni katolicy? No tak. Tutaj wśród katolików, tak jak i wśród Galacjan, jak i wśród Koryntian, byli różni ludzie. To prawda. Paweł, kiedy wzywa Galacjan, wzywa Koryntian, mhm, do pokuty, to nie wzywa wszystkich bez wyjątku tak samo. Byli pewni ludzie, którzy ulegli, byli pewni, którzy pewnie nie wiedzieli, co o tym myśleć, gdzieś tam się chwiali. Czekali, co się będzie wydarzyło. Dzisiaj są różni ludzie i teraz stwierdzenie, że dlatego, że tam są, to są, na pewno nigdy nie byli odrodzeni. Albo byli odrodzeni i odpadli. Albo no właśnie pytanie teraz, w czym nasza radykalność ma polegać? Czy my mamy po prostu sobie coś ustalić i teraz być radykalni, że będziemy twierdzić, to oni wszyscy się nie nawrócili, albo oni wszyscy odpadli. Ja wiem, że wiem, że to nie o to chodzi, więc dlatego mówię, ja w taką radykalność nie chcę wchodzić. Ja chcę powiedzieć, że to, co robicie, jest złe. Bo Biblia mówi, że to nie jest właściwe. I tym się zająć. Natomiast cała ta reszta jest, może być właśnie bardzo różna. Różne mogą być tam przyczyny. W Gdyni, pamiętam, była taka sytuacja, jeszcze jak byliśmy tam członkami zboru w Gdyni, tam był taki brat, który zawsze się przewracał, jak się o niego modliliśmy. Po prostu taki brat. Miał tak po prostu nakręcone gdzieś w głowie, był właśnie w tych domatach i tak dalej, chodził po tych różnych dziwnych zborach i nauczył się, że jak Duch Święty działa, w cudzysłowie, to się pada na plecy. I kiedy my się o niego nie modlili, czy po prostu nawet nie musieliśmy do niego się zbliżać, on po prostu wychodził do przodu, zaczynała się modlitwa, on bach, leży już, nie? I teraz, czy to ten sam Duch działał wśród nas, co w domacie? I co, wasza wina była, że wy się modliliście, a on się przewracał? Po prostu taki emocjonalny, troszeczkę niezrównoważony do końca człowiek. I teraz tacy ludzie, on był niezrównoważony. Ja do dzisiaj mam z nim kontakt, także wiem, o kim mówię. Ale znowu, uważam, że to jest... Może to jest troszkę inna sytuacja, bo nie możemy teraz wziąć przykładów... Ale nie, biorę przykład, który byłem świadkiem. Byłem świadkiem i znam człowieka. Ale ten przykład jakby nie oddaje kwintesencji... Nie oddaje, ale pokazuje jakąś grupę ludzi. On nie jest jedyny. Są ludzie, którzy się uczą pewnych rzeczy. Po prostu pewnych rzeczy można się nauczyć. Można nauczyć się modlić, można nauczyć się podnosić ręce, klękać, płakać. Różne rzeczy się można nauczyć. Tak samo można nauczyć się trząść. Pamiętam kiedyś na takim jednym też byłem spotkaniu, który brat tam był i zaczynał się trząść, zaczynał sapać, bo tak się u niego w zborze robiło. On był w takim zborze, gdzie sapali, gdzie się trzęśli. I to było znakiem ducha. I on się tego nauczył. I między nami tak samo tak się zaczął zachowywać. I prosił, siedliśmy z nim, spokojnie wyjaśniliśmy. Nie musieliśmy z niego żadnego demona wyganiać, nic. Po prostu wystarczyła rozmowa i pokazanie mu i zapytanie go, skąd on to wziął, gdzie to jest w Biblii. I pomóc człowiekowi. A inny mógł być, który faktycznie trząsł się pod wpływem jakiegoś ducha. I teraz wrzucenie jednego i drugiego do jednego worka nie jest zdrowym radykalizmem. Mm-hmm. Jest po prostu takim uproszczeniem sprawy. Uproszczeniem i jakby stworzenie naszej jedynej właściwej skrzyneczki. Wszystko, co się mieści w naszej jedynej właściwej biblijnej skrzyneczce, jest dobre, a wszystko, co tam gdzieś troszeczkę się wychyla, to jest już niedobre. Bo to już nie, tutaj nasza skrzyneczka to jest Pan Bóg, a tam wszystko inne to już nie Pan Bóg, czyli kto? No diabeł. Bądźmy ostrożni, bo mamy dużo takiego radykalizmu, który dla mnie jest tak samo niebezpieczny jak ciancia-rancia. To jedno i drugie jest niebezpieczne. Ciancia-rancia jest niebezpieczna, jak się zgadzam z Sławkiem. Jak to jest takie właśnie, ktoś nic nie wie i nie ma się do czego odnieść, no to jest kicha. Mamy Biblię, do której się odnosimy. I to, co możemy przez Biblię osądzić, to osądzajmy stanowczo. A to, co nie mamy odniesienia, bądźmy ostrożni. Nie mamy co do wszystkiego. Wszystko badajcie. Wszystko, co badajcie, to co dobre, to się trzymajcie. Więc to, co rozumiemy, że jest biblijne, trzymajmy się tego. Ale radykalizm, taki stanowczość, to mówię, jak jesteś apostołem Pawłem, to masz objawienia takie, jakie miał Paweł, takie poznanie, to możesz stać na takim stanowisku. Ale nie wszyscy są apostołem Pawłem. Chcielibyśmy być. No, kto by nie chciał mieć takiego poznania, takiej miłości, takiego poświęcenia. Ale no niestety, ja nie jestem apostołem Pawłem, daleko mi do niego. I boleję nad tym. Natomiast to, co wiem, no to tego się chcę mocno trzymać. Ale to, co nie wiem, to chcę powiedzieć, że nie wiem. I nie jestem pewien i się nie będę silił na pewność, żeby tylko wyglądać bardziej duchowo niż jestem. To nie jest, no po prostu. To powiem tak, chodzi mi akurat o to, że takie określenie pewnej kwestii, zobaczenie w takim dobrym zrozumieniu Bożym, że coś jest dobre albo niedobre, ja to wszystko mówię nie po to, żeby zrobić teraz listę osób do odstrzału i ich odstrzeliwywać i przy okazji odstrzelić tych niewinnych też, na pewno nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta wiedza, to poznanie tylko i wyłącznie ku dobremu, tak? Żeby kogoś przestrzec, żeby samemu się w coś nie wmanewrować. Tak jak mamy braci, którzy nie wiedzieli czemu z Kościoła Ziemi Środkowego, w honor tą ekumenię. Oni mają swoją na to swoje jakieś wytłumaczenie, ale w naszych oczach oni są ślepi, nie widzą poważnego zagrożenia tego, co robią. I my chcemy wiedzieć, że słusznym jest powiedzieć im: bracia, robicie źle. Jeśli nie mamy takiego przekonania, to nie możemy im tego powiedzieć. Rozumiesz? O tej wartości mówię. To z tym się chyba zgadzamy. Właśnie na tym polega ta stanowczość, że ja nie będę po prostu obojętny, jeśli widzę, że coś jest nie tak. Tak jak ty, Ewa, poruszyłaś tę sprawę tego zboru, co tam po 5 latach przyszłaś. Po prostu coś weszło i nie było nikogo, ani jednej osoby, bo nie wierzę, że Bóg nie dał nikomu jakiegoś tam były osoby, co wiedzy w tym temacie, że coś tutaj w tym wszystkim nie gra, ale może właśnie byli tacy, no zobaczymy, na Bóg, bo Bóg jest nad wszystkim, bo czekamy co dalej, zobaczymy co dalej, bo to właśnie tak do końca nie wiadomo, bo to no z jednej strony tak, z drugiej strony, a diabeł powoli swoją robotę robi. O to mi chodzi, że dzisiejszy Kościół, ja mówię tu ogólnikowo, tak. Ja nie mówię to, że to i my, i tak, bo ja jestem też częścią tego Kościoła, no, prawda? Pewnie, że tak. Tylko no, jest tak, takie troszeczkę takie trendy. Takie, no ale takie jak jest osądzanie? Zamazane. Bo przed chwilą tutaj Basia mówi, no trzeba uważać z osądzaniem. Jeżeli coś jest niebiblijne, właśnie no to trzeba osądzić. Mamy sądzić. Sądźcie właściwym sądem. Tak, właściwym sądem. Nie? Tak, nie, ale właściwy. Już z osądzaniem, no to z osądzaniem trzeba ostrożnie. Kiedy Pan Jezus mówi, mamy sądzić, ale właściwym sądem. No tak. Kiedy Pan Jezus mówi, żeby nie. A co to znaczy właściwy sąd? No to jest właściwy sąd. Kiedy Pan Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Sądzeni, dokładnie. To o czym mówi? O czym mówi? Pokazuje nam przypowieść o człowieku, który ma belkę w swoim oku, a widzi źdźbło w oku brata. Czyli mówimy o tym, że człowiek nie zajmuje się sobą, nie zajmuje się swoimi problemami, tylko ciągle widzi najmniejsze problemy u innych. U wszystkich widzi jakieś problemy, a u siebie nie widzi. I Pan Jezus mówi, żeby tego nie robić, żeby najpierw zająć się własnym problemem, a wtedy mówi, będziesz mu wyjąć, czyli wtedy musisz uznać, że on ma źdźbło i pomóc mu wyjąć to źdźbło. Więc nie ma nic złego w wyjmowaniu źdźbła z oka drugiego, kiedy no, jesteś sam, dbasz o swoje życie. Natomiast problem jest często taki właśnie, że tylko się widzimy w innych problemy, a nie zajmujemy się własnymi problemami. I to jest złe. Natomiast w innym przypadku Pan Jezus mówi, żebyśmy sądzili właściwym sądem. Tak? I Paweł wręcz mówi w liście do Koryntian, że mamy rozsądzać tych, którzy są w Kościele. Tak? Osądzać, tam tego samego słowa używa. Że mamy sądzić tych, którzy są w Kościele. W jakim sensie sądzić? Oceniać, czy chodzą z Chrystusem, czy nie chodzą z Chrystusem, czy dobrze żyją, czy bezbożnie żyją. I tu mamy obowiązek wręcz pilnować siebie wzajemnie i pomagać sobie. Więc jeśli chodzi o Kościół, jak najbardziej mamy taki obowiązek. I teraz tych, którzy są poza Kościołem, co Paweł mówi? Bóg ich będzie sądził. Więc my się nie wdajemy w osąd tych, którzy nie są spośród nas. Tak, to bo my nie wiemy, nie widzimy wiele rzeczy i możemy pochopnie ich osądzić. Więc mówię, to co widzimy, to co wyraźnie mówią źle, mówimy to, co nie. Tak, to co wyraźnie mówią, nie biblijnie. Tak. Więc do tego się wszystkiego odnosimy. Natomiast teraz przyważymy się, oni to robią dla pieniędzy. To jest zły sąd. Kiedy my już motywy im przypisujemy. Oni to robią dla kariery kościelnej. Oni to robią, bo mają z tego na pewno jakieś tam profity. No, jak nie masz, to właśnie to co zdementował ten jeden z tych pastorów, który pojechał do tego papieża. On dotarły do niego takie pomówienia, że oni pojechali tam do papieża, bo będą mieli kościelne pensje, bo to, bo tamto. No ludzie takie rzeczy wymyślają. To właśnie mi pokazuje na tą taką paranoję kościelną. Że ludzie w kościele, już nie wiedząc jak ich zaatakować, zaczęli wymyślać jakieś bzdury na ich temat. I zaczęli plotki rozsiewać na ich temat. No i to było złe. To było tragiczne. Po stronie wierzących, czy tam nie wiem jakich ludzi, może różnych ludzi, którzy zaczęli po prostu w swojej pasji zaatakowania ich wymyślać jakieś bzdury. Które nie miały. Więc teraz nie wiedział, ale domyślał się, że może o to chodzi. I gdzieś o tym napisał, gdzieś to powiedział. I się ośmieszył. Po prostu raz, że się ośmieszył, a dwa, że oskarżył człowieka o coś, co nie jest prawdą, więc się dopuścił fałszywego świadectwa. I w związku z tym pięknie, że o tym niewłaściwym oskarżeniem, bezzasadnym i kontrą ze strony tego, który mógł zdementować te kłamstwa, rozmywa się rzeczywisty problem, który rzeczywiście zaistniał, tak. Bo oni tam nie powinni byli pojechać. Tak? Tak. To się zaczął problem, że niepotrzebnie pojechali. No. Znaczy oni uważają, że potrzebnie. Oni nadal by tam drugi raz pojechali, jakby mieli zaproszenie, więc teraz trzeba z nimi rozmawiać o tym, dlaczego nie powinni w ogóle jeździć. Sposobność, tak. Nie, nie, no ja tylko mówię o tych, którzy tam jeśli chcą w ogóle podejmować temat, to niech zadadzą pytania, niech się ustosunkują do tych pytań, a nie, że wymyślają teraz jakieś bezzasadne oskarżenia. Więc o tym mówię, że my możemy się odnieść do konkretów, powołując się na biblijne konkrety. I do tego się musimy odnieść. Nie tylko możemy, ale musimy. Musimy zająć takie stanowisko. Natomiast nie wychodźmy poza to, co wiemy. Nie wchodźmy w sferę domysłów. Właśnie tak tutaj, jeżeli mnie pytasz, znaczy nas, to dobrze, nie mówię, że złe pytanie, tylko mówię, że jeżeli ja słyszę pytanie, czy to działa Bóg, czy to działa demon, czy to działa placebo, ja mówię nie. Bo pewnie w różnych przypadkach może być nie. Bo skąd mam wiedzieć? Gdybym... No, jak nie wiesz, to wiadomo. No, to mówię, że nie. Mówił, że nie. Bo wymyślał, bo teraz powiem, no tak, skoro on zgłosi złą naukę, to automatycznie wychodzę z tego wniosku, że na pewno to muszą być demony. No właśnie wiem, że to nie zawsze tak jest. Bo ja mogę, jako człowiek zbawiony, mam nadzieję, i wierzący, czasami mogę się pomylić i mogę jakąś coś złego powiedzieć, niebiblijnego. I to nie znaczy, że to było z powodu demona, który mnie zwiódł. Po prostu jako człowiek się pomyliłem. Coś nie przemyślałem, nie zastanowiłem się. I teraz, jeśli by każdy powiedział, aha, to nie była prawda, czyli co? Kłamstwo. A kłamstwo skąd? No, diabeł jest ojcem kłamstwa. Więc można wyciągnąć takie niby logiczne, biblijne wnioski i można zaatakować brata, każdego brata, który chociaż troszeczkę gdzieś tam się pomylił, gdzieś tam coś nie tak powiedział i przypisać mu jakieś rogi mu zaraz dorysować. No wiemy, że to nie tak, nie? Powiem w ten sposób. Patrząc z Bożego punktu widzenia, myślę, jeśli mogę zaryzykować takie stwierdzenie, mamy zielone światło i czerwone światło, tak? Nie wiem, może nie trafią, ale no powiedzmy, że mam rację i że tak jest. Z naszego punktu widzenia mamy zielone światło, czerwone i mamy pomarańczowe. I dobrze by było, żebyśmy umieli te światła rozróżnić, żebyśmy nie przesadzili, tak? Nie dali światła zielonego czemuś z czerwonym, bo to już w ogóle jest straszne. I odwrotnie. Ale też, żebyśmy nie rozszerzyli tego pomarańczowego światła do granic po prostu wytrzymałości, tak? Że teraz na wszystko powiemy, nie będziemy mieli zdania, nie będziemy umieli się odnieść, tak? No ale chyba tak nie jest, właśnie wyraźnie mówimy czerwone. Nie atakować tutaj kogoś, tylko mówię o takiej potrzebie jednak, o takiej mądrości od Boga, takiego... No stwierdzenia, słuchajcie, to stanowczo mówimy na ten czerwony światło. No to zła nauka, to lepiej nie wchodzić. A wszystko niech się odbywa u was miłość. No i ta miłość też mówi właśnie, czerwone jest czerwone, tak prawda, tak. Ma rację. Że jeżeli widzimy grzech, widzimy odstępstwo, no to teraz to jest miłość mówi, to jest grzech, to jest odstępstwo. Tak, nie? To wtedy jest miłość, właśnie na tym polega miłość, która nie strzeże przed błędem. Więc tutaj jakby nie widzimy sprzeczności między twierdzeniem stanowczym, tam gdzie Biblia stanowczo nas oświeca, że to jest dobre, to jest złe. Nie? No bo to jak najbardziej też miłość też do naszego Pana i do Jego Słowa nas do tego obliguje. Natomiast mówię, nie możemy wykraczać poza to, co napisano, w sferę domysłów. Tu jest niebezpieczeństwo, że kiedy wchodzimy w sferę domysłów, domniemań, albo pochopnie coś oceniamy, widzimy coś z daleka i nie widzimy szczegółów, ale już my wiemy, już my jesteśmy pewni. I wtedy to jest mój gość. Strzelamy, podczas gdy nie przyjrzeliśmy się dobrze i żeśmy coś źle odczytali. Więc no, tego wręcz jesteśmy ostrzegani, żeby tego nie robić. Więc tutaj jest ta różnica między konieczną stanowczością, gdy faktycznie mamy pewność, a kiedy nie mamy pewności, wtedy... Pilnowanie, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo. Tak, w żadną stronę. Tak? Żeby tego nie otworzyć się teraz na to, jak nie jesteśmy pewni, to też się nie otwierajmy na to. Nie przyjmujmy tego, badajmy to z daleka, tak? Zachowujmy zdrowy dystans, jeżeli coś nas tam, nawet w drobnym stopniu, nie? Tak jak tutaj siostra mówi, przychodzi do takiego zboru i widzi, że coś się niewłaściwego dzieje. No to teraz co z tym zrobimy? Ja myślę, że w pierwszej kolejności idziemy do starszych, tak? Idziemy do braci i pytamy bracia, czy możecie mi wytłumaczyć, co tu dzisiaj się działo? Czy możecie mi jakoś to wyjaśnić? Bo ja jestem zdziwiona, że coś takiego się w naszym zborze dzieje, tak? Czy w waszym zborze, jakkolwiek. I prosimy o wyjaśnienie, słuchamy wyjaśnień i wtedy mamy podstawę, żeby się do tego odnieść, tak? Bo można od razu łatwo, tutaj oni wszyscy zademonieni, uciekamy, nie? Może niekoniecznie. Sama poszło. No i teraz tam to demony działają, bo wszyscy się przewracają. No, niekoniecznie demony, no, może właśnie gdzieś się pomylili. Się wycofał z tego. No. I dzisiaj już nikt nie upada na plecy. No można, tak. Więc być może jest jakiś po prostu dali się zwieść, no, zachłysnęli się czymś, no, coś tam się wydarzyło. Albo nawet jacyś ludzie przyszli, którzy tak się zachowują, niekoniecznie od nich. No. Tutaj też mieliśmy takie nabożeństwo. Brat przyjechał z innego kraju i modlił się w taki sposób, w jaki my się nie modlimy. Ale to jest, no ktoś by to usłyszał, myślał, o oni tam takie, ktoś pierwszy raz by przyszedł, czy pierwszy raz by włączył sobie nasze nabożeństwo i pomyślałby, że u nas takie coś jest, nie? A tak się zdarzyło, no. I teraz trzeba sytuację wyjaśnić. Z bratem trzeba porozmawiać, trzeba sprawę wyjaśnić i nie ma koniecznie coś nie wiadomo jakiego złego się wydarzyło, nie? Gorzej, gdybyśmy nagle przeszli na takie tory i jakoś bezmyślnie, załóżmy, że faktycznie coś by się stało, nie? Nagle byłoby bach i teraz wszyscy, wow, skoro tak się stało, no to my teraz tak będziemy, nie? I byśmy po prostu bezkrytycznie przejechali na jakieś dziwne tory. Nie? No to tutaj jest problem. To wszystkim też nie możemy jednak zapominać, że, no, że mamy pewne też Boże obietnice, że mamy możliwość przychodzić w pewnych sprawach do Boga, nawet jak czegoś nie wiemy, to no wiadomo, ale jak czegoś nie wiemy, to postępujmy raczej tak jak wiemy, nie jak się domyślamy. Ale zawsze też możemy, prawda, jak to się mówi, iść do przodu, to znaczy prosić Boga o różnego rodzaju takie rzeczy, żebyśmy po prostu jutro wiedzieli, jak to się mówi. Ja nie mówię, że jutro akurat jako jutro, ale na przyszłość. Bo tutaj, co na samym początku mówiliśmy o tym Marcinie, jak się okazało, chyba, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, on zaprosił, spotkał się z jakimiś pastorami na jakimś kolegium młodzieży, czy coś? Coś było, że jakaś młodzież. Wiecie, ja wam coś powiem, jak już jest młodzież, to wszystko tam mieszane, to już jest naprawdę trochę grubo. To już nie można tak sobie, wiecie. Łatwo wierzę. No. Ja bym się tak nie martwił, ja bym się nie martwił o tych biednych ludzi, którzy tam w nieświadomości nad nimi się modlą i jeden zostanie uzdrowiony, drugi nie. Ja bym się o nich aż tak mocno nie martwił, bo Bóg jest w stanie nad tym wszystkim panować, jak ktoś nie ma świadomości, wiedzy. Natomiast ci, którzy mają, którzy czytają Słowo Boże i idą w takie rzeczy, tutaj to już jest sytuacja inaczej wygląda. I Bóg tam, ja myślę, że już ludzkę taką szykuje. O to mi chodzi. Taka powinna powinna być nasza. Jak jest możliwość oczywiście stanowczo. Poza tym, jak ja słyszę takie coś, że właśnie on powiedział, ten Marcin Siewiński, jakąś tam datę podał i mówi, to robimy nabożeństwo uzdrowieniowe. No to ja już to nie mogę. No bo kim jest ten człowiek, że on może powiedzieć... Zawsze jest. To jest przełom. Dlatego dla mnie to duży minus. Ja nie mam problemu z nim w ogóle, ponieważ ja wiem, że on nie ma tej nauki. A to, co się dzieje, no nie poszłabym za kimś, kto ma tak, no choćby, nie wiem, mówię, to cuda to... Ludzie, cuda to... My jesteśmy cudowni na nowo, cuda w moim życiu. Ja mam w kółko jakieś cuda. No każdy musi mieć. Jesteśmy Kościołem. One są, te cuda. To jest ciekawe, jeszcze tutaj taki wspólny mianownik widzę w tej jego, w tym jego właśnie wypowiedzi, którą tam na tym wideo, które z Adamem tam żeśmy oglądali, wypowiedział, że przez ileś tam lat on nie miał żadnego uzdrowienia, ale modlił się skutecznie, znaczy nieskutecznie, modlił się bez rezultatów, modlił się przez lata, aż wreszcie zobaczył pierwsze uzdrowienie. I słucham tego i mówię, jakby Ted White, jakby ten jak on się nazywa, ten taki tam z Islandii czy skądś taki był też tam, co taki miał, co tam mówił o tym. To są te same rzeczy. Straszne. Czyli rób i w końcu to zadziała. To ciekawe, nie? Taki jeden chodzi teraz ostatnio też i ciągle mówi, że on się modli o zmartwychwzbudzenie. Jeszcze nikogo nie wzbudził z martwych, ale cały czas on się modli i któregoś dnia on wreszcie zobaczy to zmartwychwzbudzenie. I też tam widzę, tysiące ludzi go ogląda i on ciągle o tym, wiecie, wzbudzaniu zmartwych. I tam wszystkich zachęca, żeby się modlili o wzbudzanie zmartwych, nie? I jakby słucham tego, o co w tym chodzi. Jeszcze tego nie pojmuję, ale widzę jakiś taki wspólny mianownik, jakiegoś takiego robienia czegoś i w końcu to musi zadziałać. Róbmy to, aż to zadziała. Skąd to oni wzięli? Czy Biblia nas do czegoś takiego wzywa, Biblia, żebyśmy Pan coś robili? W pewnym sensie tak. No właśnie, i to jakoś w takim sensie, że to jest ta wytrwałość w modlitwie, tak? Tylko i tak długo się otworzył, tak? Jesteś tą wdową, która tak długo pukała, aż się dopukała. No to może... Ja mówię, że taka może być odpowiedź, tak? Chciałam tylko powiedzieć, że my mamy się modlić, ale... Nie, Panie Boże, ja proszę Cię, żebym ja miała dar uleczenia. My mamy się modlić o dar, a Pan Bóg wie komu, kiedy i co da. To ja tak myślę, tak? Ja dobrze myślę? Nie wiem. I ja na przykład też nie mogę zrozumieć tych nabożeństw u protestantów, zwłaszcza zielonoświątkowców, bo baptyści raczej nie. Kiedy się mówi, będzie nabożeństwo i będą chrzest w Duchu Świętym. I będzie chrzest Duchu Świętym i będziemy nakładali i będzie mówienia językami. To jest to samo. Twoja kukca. Przepraszam bardzo, to jest to samo, tak? I ja się z tym nie zgadzam. Na takie coś bym nie poszła. Raz byłam w takim zborze, gdzie były balkony, no to po prostu wzięłam moją bratanicę Moniczka. No to uciekałam, tylko mówię, chodzić na dziewczynę ze mną. Bo to nie jest biblijne. Jak ja widziałam, jak ci ludzie, którzy nakładają ręce, to idzie. To po prostu po łapkach skakali. Po łapkach skakał i tak, żeby dotknąć każdego. O co chodzi w tym wszystkim? To jest coś obrzydliwego. I choćby, nie wiem, wszyscy mogli tam mówić sobie językami, to ja takich języków nie chcę od ludzi dostać. No właśnie ja się z Tobą zgadzam, że bardzo dobrze to powiedziałaś dosadnie, tak jak to jest, że ja to tak było uważam. Coś obrzydliwego. Tak, to obrzydliwe to było. Tak, żeby po prostu coś, obrzydliwe. Co jest naprawdę obrzydliwe, żeby powiedzieć, że to jest obrzydliwe, a nie nieładne. Nie, to jest obrzydliwe. To jest tak obrzydliwe, bo to... Bóg jak na to patrzy, to normalnie płacze. To jest nad ludźmi, którzy nie pilnują. Dokładnie. To jest coś strasznego. I jeszcze inna rzecz tam widziałam, no nie będę opowiadał, to nie o to chodzi, nazwiskami nie, bo ja akurat znam nazwiska tych ludzi, to po prostu się takie ciążarki i potem ten ktoś, kto odpowiedzialny był za to całe zgromadzenie, to podszedł do tej osoby, bo ta osoba była jakimś autorytetem i mówi, słuchaj, i co? Tak, to jest dobre, to jest... Co to jest, żeby człowiek pytał jakiegoś co to prorokini jakaś, co to jest w ogóle. I ja jestem przerażona i ja od tych zborów się wycofywałam. Ja nigdy nie byłam tam członkiem, ale to Boże, tu ja mówiłam. Na przykład ja wtedy powiedziałam, to jest obrzydliwe, to jest złe. Ja bym powiedziała nawet demoniczne. Ja bym się nie bała tu w tym wypadku powiedzieć, ponieważ osoby te czytają, mają Biblię, czytają, Pan Bóg tak nie działa. I co z tego, że te osoby... Ja potem widzę katastrofę, jak osoba... Mogę jeszcze... Przychodzi do mnie, tobie to już opowiadałam, Bogusia. I na przykład przychodzi do mnie do domu osoba właśnie z tego zboru, mówi, słuchaj, ja jestem taka przygnieciona, nie wiem, co się ze mną dzieje. Cały dzień mówiłam na językach i śpiewałam przy gitarze na językach. Ja wiem, to jest dziwne, bo w Biblii jest napisane, że języki budują ciebie. To dlaczego ty jesteś taka przygnębiona? Patrzy na mnie, no ale co? Ja mówię, no nie wiem, skąd ty masz te języki. No niestety, to są straszne, ciężkie słowa mówić tak do wierzących ludzi, ale w tym wypadku powiedziałam, bo to mi się nie zgadza z Biblią. Bo Biblia mówi, że jeżeli mamy języki, mówimy tymi językami, to te języki mi nie mają budować, tak? Dobrze ja pamiętam? Bo dawno, tak, mnie mają budować. Nie chodzi o, bo jak w zgromadzeniu, to jak jest wykład, to jest jakby do kościoła, tak? Ja nie znam się, bo ja nie mam daru języków, powiem tak. Nigdy nie. U baptystów nie ma tego. Nie jest, dlaczego ale nie? Ale to nie można tak mówić u baptystów. Basia, to nie jest ogólnie. Pan Bóg nie ma świątkowców. Są baptyści, charyzmatyści. Jak najbardziej. Są baptystów i u zielonoświątkowców. Basia, tak się nie mówi. Tak. Basia, bo u baptystów ludzie też mówią językami. Tak, ma, jest. Jak najbardziej. A ja chciałam powiedzieć, że ja raz jeden w życiu mówiłam językami. Kiedy ja się ocknęłam, to zobaczyłam, że coś mówię. I poszłam do kościoła baptystów. I nikt mnie nie wyrzucił. To jest moja rodzina, nie pozwolę tak gadać. Cowo? Ja nie wiem. Ale to tu leci. I wiecie co? I powiem wam, że ja nie wiedziałam, co się ze mną stało, ale pamiętam, że podałam świadectwo, zostałam ochrzczona Duchu Świętym. Ja to powiedziałam i oni po prostu siedzieli i byli serdeczni. To tak i źle się mówi o baptystach. Ja uważam tak. Oczywiście więcej dziwnych rzeczy, o zielonoświątkowcy. Pewne rzeczy musimy sobie od czasu do czasu przypominać. Tak. Musimy pamiętać, że każdy dar, który jest od Boga, jest dobry. Tak. I w Biblii jest napisane o darach Ducha Świętego i jest napisane, że to jest dobre i na pewno każdy z nas się z tym zgadza. No, no nie może być inaczej, żeby Bóg dawał jakąś truciznę. Czyli wszystko to, co Bóg daje, jest dobre. Jest tylko kwestia tego, jakie są potrzeby w dzisiejszych czasach. Ja bym na pierwszym miejscu powiedział nauczanie, dar rozróżniania duchów. To jest właściwie podstawa, to jest elementarz. Tak, nie ma tylko. Dar proroctwa też jest bardzo pomocny. Natomiast reszta jest okej, jest od Boga, jest dobre. Jeżeli chodzi o te proroctwa, to tak myślę, że tutaj wszystko mamy napisane. Jak dobry nauczyciel jest od Boga, to on też uczy, nie? No, ja jestem jakaś taka jednak bardzo... Bóg po coś dał też ten dar. Dał i nauczania, i proroctwa. To... Na czymś to jednak widocznie polega ta różnica. Ale też ja patrzę na to, że właśnie to zło też dużo naśladuje. Ja myślę, że w Kościele dzisiaj protestanckim, my tak patrzymy na katolickie, jak ty mówisz, ale tutaj strasznie dużo zwiedzenia, za przeproszeniem. No mówię, tak jest. Jest dużo zwiedzenia, powiem głośno. Jest, nie, to tak. Widzieliśmy, będąc w Kościele zielonoświątkowym, jak zresztą o tym ostatnio bardzo fajnie Maria napisał na swoim blogu dzisiaj w świetle Biblii, trudny orzech do zgryzienia. Czy twardy orzech do zgryzienia. Przeczytajcie sobie. I tam on mówi o czymś, co ja chcę teraz powiedzieć, że ileś lat temu jak on się nawracał, to inaczej wyglądał ten Kościół niż wygląda dzisiaj i on jakby mówi o tych zjawiskach, które się stały. Ale to, co ja chcę powiedzieć, to, że większość tych rzeczy przyleciało do nas ze Stanów Zjednoczonych. I z Korei. Może i z Korei też. Z Korei też. Korea też, tak masz rację. No. W każdym razie, może ktoś inaczej ma inne spojrzenie na sprawę, ale takie coś akurat ja zauważyłem, tak? Że przyjechali nauczyciele, wszyscy duże oczy, zostały, spodziewali, oni mówili i przyjmowali, przyjmowali, jakby za dobrą monetę. No i się porobiło. Tak. No ale tak jak z Korei też. I było dużo złych rzeczy, co się działo. To nie, nic nie się nagrywa. Właśnie tak się nagrywa. Ja myślę, że słuchajcie, to są rzeczy, o których trzeba rozmawiać. No nawet jeżeli w czymś się mylimy, to niech ktoś przyjdzie i nam powie, tak. W tym się mylicie. I my chętnie usłyszymy, że się mylimy, tak? Tak. My stajemy tu jako ci, którzy tak wszystko wiedzą, ale to są rzeczy, o których trzeba rozmawiać. No, tak. A to właśnie tego, jak się Kościół zmienia, no, to już chyba jak słuchałem kazanie Tozera, to mówił, co to było? Żeby nie chodzić do teatru, że teatr jest zły. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale utkwił mi w kino. No kino. Chyba jeszcze wtedy nie, nawet kino, kina nie było, tylko kino nie było, tylko teatr był. Potem, no tak. Kino było. Skojarzyło mi się, ale no właśnie, jak mógł być Kościół w czasach, to był dużo, dużo lepszy, nie? A jednak to mówi, przestrzegał przed chodzeniem w teatrze. To widziałem jakieś niebezpieczeństwo. Potem Gerhard mówił o telewizji, w każdym razie bardzo, no a teraz brzmi bardzo, bardzo śmiesznie, bardzo dziwnie, prawda? W tamtych czasach teatr był takim samym zagrożeniem dla chrześcijan albo jakimś podobnym, jak dzisiaj dla nas jest telewizja, internet, kino, nie wiem, to tam jeszcze jakieś rozrywki dziwne. Wtedy tego nie było, wtedy mieli co innego, tak? Mieli teatr, gdzie tam w teatrze różne rzeczy się też działy, tak? I lepiej, żeby tam chrześcijanie nie szli, bo mogli się czymś tam złym w cudzysłowie zawrócić. Także to w tamtym czasie było zasadne, tak? Dzisiaj na to brzmi inaczej niż w tamtym czasie. Teraz jest to na ciągnięcie ręki. Może być też trudno. Nie, nie godzimy, że to za tym często. Byliśmy na Scrooge, na przykład bardzo nam się podobało, tak? Wiesz, co to Scrooge? To jest ta biblijna opowieść. Teatr muzyczny. No super. Byłeś w teatrze. Polecam. Szczególnie tą sztukę, bo są takie, których nie polecam. A ja nie odczuwam potrzeby chodzenia ani do teatru, ani do kina w ogóle. Nie, czas nam ale kończyć. Ktoś chodzi, no to... Wnioski na koniec, znaczy myślę, że no tutaj na pewno jest to temat, który, że tak powiem, jeszcze wielokrotnie wróci, ponieważ co rusz pojawiają się takie właśnie osobowości, zjawiska, wydarzenia w Kościele, które gdzieś tam rozlewają się szerzej poza te takie no, dzisiaj denominacyjne granice, więc no, tutaj dla mnie jest prosty wyznacznik. Biblia mówi, żebyśmy trzymali się mocno zdrowej nauki, żebyśmy znali Słowo, wszystko badali, wszystko, łącznie z tym, co u nas się dzieje, jak i z tym, co gdzieś tam słyszymy. Wszystko powinniśmy badać. I jeśli cokolwiek jest nie tak, no to wiadomo, jak mamy tutaj nasz zbór, no to musimy o tym rozmawiać tutaj, w zborze, tak? Bracia, co tutaj się dzieje, tak? Rozmawiajmy ze sobą. Natomiast to, co dalej, no tego jest za dużo. Chyba, że ktoś ma taką misję, nie wiem, czy jakaś sprawa mu leży na sercu i chce się tym zająć na zasadzie prowadzenia z kimś dialogu, czy stykasz się z bratem, który powiedzmy jest tym zainteresowany. Natomiast ogólnie jest napisane, że trzymajcie się z dala. Te tego wszystkiego, co choćby ma pozór jakiejś nieprawości. Więc myślę, że generalnie dla nas wniosek jest taki, że jeżeli widzimy coś, co nie jest w naszym zrozumieniu biblijne, budujące, dobre, trzymać się od tego z dala. Ktoś nas pyta, no to wiadomo, wtedy przestrzeżemy i powiemy, dlaczego się od tego trzymamy z dala, bo to. To, co jest właśnie ewidentne. Natomiast, tak jak powiedziałem i to powtarzam po raz kolejny, w naszych ocenach tych rzeczy i w naszym osądzie tych rzeczy osądzajmy to, co jest widoczne, to, co jest ewidentnie sprzeczne z Bożym Słowem, ewentualnie osądzajmy pozytywnie, jeśli to jest zgodne z Bożym Słowem. Natomiast nie wchodźmy w ocenę tego, co jest zakryte, chyba że rzeczywiście no, jest to jakimś, nie wiem, tutaj Bożym objawieniem, ale wtedy mówmy o tym jako o Bożym objawieniu. Tak? Mówmy o tym no, w jakikolwiek inny sposób. Wyjaśnijmy, skąd tak to wiemy. Czasami jest coś takiego. Mamy, myślę, takie przekonanie, że nie potrafimy wyjaśnić, ale mamy jakieś w sercu przekonanie, niepokój. No i wtedy możemy o tym powiedzieć, tak? Mam niepokój, mam takie przekonanie. I wtedy jasno mówimy, nie? Że to jest to z tego wynika. Natomiast też nie nazywajmy tego, że Pan mi powiedział, tak? Że nie róbmy z tego czegoś większego niż to jest. Chyba że słyszeliśmy głos, mieliśmy sen, mieliśmy wizję, to jest, miałem sen, miałem wizję. Więc tutaj konkretnie no, musimy mówić o tym, co przeżyliśmy, co mieliśmy, a nie przeduchawiajmy, czy też no, nie silmy się na ocenę wszystkiego z daleka. Bo po co? Jasne. To jeszcze na koniec ciekawostka. Tak? Obejrzałem ostatnio, wczoraj, kazanie ze zboru na Menonitów, czyli zielonoświątkowy w Gdańsku, i wyszedł tam brat w kapeluszu słonkowym, w okularach, z takimi kwiatami kolorowymi, jak to na Hawajach rozwieszają, w krótkich spodenkach. Nie stanął za kazalnicą, tylko siadł na leżaczku i zaczął opowiadać, co mu się to podoba, co mu się nie podoba w tym kościele. I to był wstęp do kazania, bardzo obrazowy. I powiem wam, to kazanie, które powiedział, uważam, że było na czasie, potrzebne, dobre, dobrze powiedziane. I gdyby tylko wszyscy chcieli go posłuchać, tak? Może nie tak w 100% bym się ze wszystkim zgodził, ale dosłownie 90% bym na to powiedział amen, co on powiedział. I w ogóle sam pomysł powiedzenia, czym jest Kościół, jaka jest wartość w poznawaniu się nawzajem i tak dalej. Mówię to jako ciekawostkę, bo to, co on zrobił, w jaki sposób to zrobił, jest dość takie kontrowersyjne, tak? Wyobraźcie sobie teraz Pawła, który przychodzi, ubiera się w kapelusz, zakłada okulary, ubiera się w krótkie spodenki, w leżaku siada i coś tam opowiada. Ale mówię to jako ciekawostkę i żebyśmy nad tym pomyśleli chwilę, tak? Tam dłuższą chwilę sobie i bo to jest idealny przykład do tego, jak byśmy to ocenili, tak? Czy byśmy go od razu skasowali i powiedzieli nie, przekroczyłeś pewną granicę, albo w ogóle co ty o tym robisz, tak? Ale jak posłuchałem kazania, ja bym powiedział, dobrze powiedział, a dodatkowo, że to zobrazował w taki szokujący sposób, ludzie będą to pamiętać przez lata, tak? Ja nie chcę wszystkiego teraz za dobrą monetę wziąć, ale akurat taka ciekawostka. Bo ktoś mi powiedział, obejrzyj to kazanie, jak miało mnie to zszokować, bo to było szokujące, tak? Ale mówię, istotą był jednak przekaz. Ale czy powiedział, dlaczego tak, takiej formy użył? To była całość. Nie musiał mówić, to było widać, że on to po prostu zrobił, żeby tak coś zilustrować, szykować, zainteresować i przygotować do kazania, tak? To jeszcze ja coś powiem. Kiedyś nie słucham kazań pastora Ropiejko, ale samo mi wskoczyło kiedyś. I już tego, to zaczęłam oglądać. I byłam w szoku, w autentycznym szoku. On zaczął rapować za kazalnicą. Co robić? Rapować. No i to są fakty. Słuchajcie, ja mówię, nie wierzę. To on do młodzieży. To było kazanie do młodzieży. I zaczął Słowo Boże głosić takim głosem pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A Pan Jezus, a pa, pa, pa, pa. I tak szok to był dla mnie, słuchajcie. I mówił też biblijnie. No i bo, co? I teraz, no rozsądźmy, no bo może nie, dla mnie to... to do innego worka włożyć. No, może tak, może nie. No. Do innego, jest to do innego, masz rację. Nie, no dla mnie to był szok, ale negatywny szok, a nie pozytywny. Trochę po co? Jakoś podejrzany. Po co on to zrobił? Po co? Forma przerosła. No tak jak mówisz, ty mówisz o formie i ja tu też o forma. Ale w jakim celu? Czy młodzież nie umie słuchać? Nie, dla mnie, nie, dla mnie to był szok. Szok straszny. Całe kazanie? Ja to potem wyłączyłam. Ja mówię, człowieku, co ty wyprawiasz tutaj? Jakieś cyrki odstawy. Właśnie teatr przedstawił, nie? Jakiś teatr. No a kazanie, a to było... A to było, ale to, co on tam śpiewając, rapował, to było biblijne, no. Ale po co on to robił? Po co on to robił? Musiał mieć cel. To wiem, że na pewno mieli jakiś cel. No jakiś cel był, nie? I jeden, i drugi mieli jakiś w tym cel. Słuchajcie, no to... Ale z tym leżakiem pewnie to było najpierw. Nie, no to coś podobnego z leżakiem, a tutaj rapowanie, nie? Wierny, więc to była forma taka... Do młodzieży. To było w kościele. Może na Melanitów. Okej, myślałem, że to było w YouTubie, więc w YouTubie to było... Ale chyba nie głosił krzyża Jezusa Chrystusa. Nie, to nie było chyba tak. Nie, ale to było dobre. To było dobre, ale w takiej formie... Tylko w jakim celu? Po co? No to było, dla mnie to było Słowo Boże, ale dla mnie to było obrzydliwe. Ale ty możesz jechać i się zapytać, obrzydliwe. Bo on przecież żyje. Pomódlmy się, kochani, bo tutaj wypłynie nam jeszcze parę tematów. Kochany Ojcze, modlimy się o mądrość, modlimy się o łaskę Twoją, abyś prowadził nas Twoją drogą w pośród tych różnych pomysłów, w pośród tych różnych zwiedzeń, w pośród wyzwań, jakie stoją przed nami dzisiaj, kiedy mamy dostęp do tak wielu różnych wypowiedzi, do wielu zborów, do wielu ludzi, których możemy masę wypowiedzi, właśnie kazań czy nauk słuchać. Daj, Panie, nam mądrość i właśnie tą łaskę, by odróżnić ziarno od plewy, odróżnić to, co rzeczywiście jest z Twojego ducha, od tego, co jest ludzką inwencją, czy co gorsza, jest owocem jakiegoś zwiedzenia, odstępstwa, nieodrodzonego serca. Daj nam, Panie, łaskę, by iść za tym, co dobre, co budujące, co rzeczywiście prowadzi nas bliżej Ciebie, co buduje nas w poznaniu Ciebie i prowadzi nas do lepszego, świętszego życia. Strzeż nas od zwiedzenia. Strzeż nas, Panie, od odstępstwa, od Twojego słowa, od Twojej prawdy. I też pomóż nam tutaj w naszej społeczności rozmawiać, kiedykolwiek dostrzegamy jakieś rzeczy niepokojące, żebyśmy wzajemnie siebie korygowali, wzajemnie się pilnowali, zachęcali w tym, co dobre, a poprawiali się z tego wszystkiego, gdzie jeszcze czegoś nam brak, czy w czymś nie domagamy, czy potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy. Prosimy o działanie Twojego ducha w nas w różnoraki sposób, tak jak obiecujesz nam w Twoim Kościele działać przez różne dary Twojego Ducha. Udzielaj nam ich, Panie, hojnie, łaskawie, abyśmy byli wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby Ci owocnie służyć. Zachowaj nas od pochopnej krytyki, zachowaj nas, Panie, od bezmyślnego oceniania czy bezmyślnego łykania rzeczy. Daj nam, Boże, Twoją pomoc, abyśmy szli w tą wąską drogą i trzymali się mocno Ciebie. Oddajemy Ci chwały i cześć. Dziękujemy Ci, że jesteś dobrym pasterzem Twoich owiec. Że no, to trzeba to rozmawiać.